الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُزِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلَمٍ ان ربك هو اعلم بالمعتدين سورة الانعام اتما سفارا سوال سما رکو د سورۃ او اولا د سفاری آیت 118 یوصل اتلسم نمبر دی زینا د سورۃ دویمه حصہ ده اخیر د سورته پوری دا سورته خلاصام دا وچری کی دوی سیری اوله حصہ تر دیزه پوری وا پدې کې رد د شرک اعتقادی ا شرک د عقیدې سره تعلق ساتي د غیرت او بکی تفصیلا او دیزه نه دوی مې سره تر اخیره پوری پدې کې رد د شرک پیالی دی ا شرک د افعال سره او د کارونو سره تعلق ساتي او د مشرکین او قباحتونه به ذکر شي نور طبيعي مزامین دي لکه زواجر شو تخویفات شو ترغیبات شو او دو پاتې عقبې دغه بیان صداقت د کتاب صداقت د رسول شرکی پیری دا غیب بیان شویو چه یو تحریمات دا غیر اللہ دی او دویم نظر دا غیر اللہ پا دا غیرت کئی چه دا اللہ نه سوا دا بلچا پا نم نظر مکوی دا اللہ نه سوا دا بلچا دا وجه نه یو شی پا زان ما حراموی او اللہ چه سا حرام کرلی اغا حرام گرنی دا اللہ پا نم نظر منخ تکوی نو دی آیات کی تحریم د غیر الله ذکر کړي چې خلقو د غیر د وجه نه کم څه په ځان حرام کړیو الله وې دغه نه حرامېږي چې الله نه حرام کړ فقولو خری ممازو کې رسم الله د اوسنا چې کرشینم د الله پاک علیه پاغي باندې کنتم کچرته تاسو به آیاتي پیاتونو د مؤمنین ایمان اورونکي مسالم دادا چې کله یې سوک ساروی زیرو حسیز چی کم حلال وی چاروستا ذکر کیگی اتا انواع دی اوخ پاکی نر او خزا واگانو کی نر او خزا او میخ دا واگانو نوع دا او بیزو کی نر او خزا گڑو کی نر او خزا نو دا اغا ساروی دی چی اللہ فاک حلال کړلی دا چې په ذبح شرعي سره حلال شي دا خوري مې حرام وي ځان نه بعد تحریم نه کوي ذبح شرعي مخکې تیر شو دا چې دا غي دوه قسمونه دي یو ته ذبح اختیاري وي او دویم ته ذبح اضطراري وي ذبح اختیاري خدای چې انسان دا ساروی په صحیح طریقې سره قبله ته مخامخ کی او دا الله نوم پیووی بسم الله الله اکبر په دې موقع کې بسم الله الرحمن الرحیم بنوای بسم الله الله اکبر اکنارینا علال کو کزنانه خو چې مسلمانانی او زبها استراری دی ته وای چې ساروی را ورزیږي او کته یې زور زم علالو مې نمري په تیر سیز باندې هغه اولي چاړه باندې دغه سي پتور باندې یا باندې او تیر سي باندې او بسم الله الله اکبر وینو الله و اذا اخري بیا بسم الله ویل په ذبح دا ضروری دي په ذبح باندې بسم الله ویل شو نو حلالي الله نوم کې دا خاصه ده چې دا غي د وجینا هغه ساروی حلال شي او چې الله نوم پینې ویل شوی نو که قصدن چا دې سکړو نو ساروی مردار شو او که هیروتی نبی په هیر باندې ټیک دا نمرداریږي دغه چې د هر مسلمان زړه کې د الله نوم وي ومالکم رد په نظر د غیر الله باندې چې الله نه سوا د مخلوق په نوم باندې کم نظرونه شو او دا ذبح به کول د غیر من ده او چا چې د الله د نوم نه سوا د بل چا په نوم یو شی نظر کړو دې مرداری کی حرامي کی وما لكم او سنستاو زپارا الله تاكلوا تاسو نه خورئ مما د احسن ازو کی رسم الله ایت به شوی نیم د الله فق علیه پاغي باندې وقد تقصر فصل لكم وتفصيل سرا بیان وی استاو زپارا ما حرم علیکم حرم کړی دی پتا سو باندې فصل اگر چې د مازی صیغه ده خو دل تدا پمانا د حال او استقبال لا چې کوم شی حرامي نو الله پاک تاسو ته په تفصیل سره بیانای او دا نه چې سورتي ان مائده کې دغه بیان شوی دی چې هغه خو روست نازل شوی وو یا نور سورتونو کې چې کوم راځي نحل و غیره نو دیو پاکي کافی فرق دی نو دې معنی هم دا نه چې فصله په تفصیل سره بیانوي ستاسو د پاره ما حرم علیکم چې حرم کړلی په تاسو ان لام ترتم مگر اج تاسو محتاج کړی شي الیه اغیتا انسان باندې ولګراله او دا صحت تورسیدو کده حرام سیز نه ونه خورندې مړکی او وخت کې دمر خوراک کول چې ځان پی د مرګ نه بچ کی جایز وَإِنَّهُ بِشَكَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ غُمْرَاكَيْ خَلَقَ فَخْلُقُوا قَيْشَاتُ بِغَيْرِ عِلْمٍ بِدَائِلَمْنَا بِعِلْمَ أَوْ بِيدَ پُوینا پتوې سادي رہی او د ځان نه خلق ته مسلې کوي او داسې شيونه چې د الله نه سوا د مخلوق په نوم دغه نظر شرک دی خو د بی علمې د وجه نه خلق داغی بیان کیو نور دا سوچ نکی چی دا سیوی اور پسیوی چنان چی نظرونو دا غیر اللہ کی او دا غیر دا وجه نیو شیح حرامی ان ربکا مشکستا رب هو آلمو اغخپویگی بالمو تدین پا تجاوز کون کو تجاوز کون کی اغسوک دے چی شرکی پیری کی دے اختی وذرو پرېګ دی ظاهر الاسم اختار غنا او باطنه او پرد غنا ظاهر غنا شرکی پیلی دی او پرد غنا شرکی اعتقادی دای ظاهر غنا ارغ غنا چې هغه ظاهری اندامونو سره تعلق ساتي کده غونو سره تعلق ساتي چې غانی بجانی اوریدلې غیبتونه اوریدلې دروغ اوریدلې دسترګو سره تعلق ساتي چې ټي وی تا وی سیار تا او پردو زنانو ته پردو سره ته کتلی او کاغه د خلیص تعلق ساتي چې غیبت سو کوي دروغ وای شرکی کلمات په خله راولي او باطن هغه ته وای چې د زړه سره تعلق ساتي لکه حسد شو کینه شو بغض شو تکبر شو او هر هغه ګناه چې زړه کې راځي دین ازان اساتی ان الذين بشک آکسان اکسبون الاسما چې دی کوي ګناه سجزاونا زردا چې تبدل ور کړی شي اما کان یختریفون اوس چې دی کسب کول کم کسب چې دی کوو دغه بدله ودی تور کړل شي ولا تاکلوا بیرد په نظر د غیر الله ولا تاکلوا امخره مما دغسنا لم یذکر اسم الله چنه یاد شوی نوم د الله پاک علیه پاکی باندې و انه بشکدال فسقون د گناه کار دی دین دا معلوم شوا چې کوم سیز د الله پنوم نه حلال شوی او د غیر الله پنوم باندې هغه حلال شي اگر پیغمبر پنومی کدی ولی پنومی کدی عام قبر پنومی دا حرام دی او نه جایز دی او سوک چی دی سیز تا حلال وی نو پدی بانی دی کافر کی وین شیاطین او بیشک شیطانان لیوحونا خودنی کئی وسوسی اچی الی اولیائیهم خپلو دوستانو تا لیجادلو کم چی دیو جگڑی وکی ستاسو سره کم چی دی شیطان ملگری دی او دی شیطان دوستان دی نو دی شیطان پلار روان وی او شیطان اغو تا دی شرک خبری خیسته کڑی وی پیدا غی پا خودن باندی دی موحدین و سو دی حق پرست و سر مناظری کئی دلیل و سر اسی شه نئی صرف اغد شیطان خودنی وی دی زمانه کی هم دغم شرک کنو والا چه قبر پرستهی که اختوی او د قبرونو داسی تعظویم کئی چه اغا پا مرتبه و حد شرکی وی اغام دغا شیطانی خبری خلقو تا کئی او د شرکیاتو ابتدام د قبر پرستی نشوی ده سواخ مخ کی وا اوز بیا دغی طرف تا کم چی نام نهاد پیران دی او ځان لی اسی یو کار جوړ کړی ده خلق را بری او د قبرونو داسی تعظیم د خلقو په ذهن کې اچي چې هغه متصرف او کارساز ګڼي او که څوک ورته خبره کوي نو راځه مناظره کو مناظره صحیح ټولم هغه شور وی او دروغ قصې وی او ملما خبرې وین اطاعتموهم او کچری تاسو تابعداری وکړه د دې خلقو دین څوک مرادی دغه مخ کې چې چا د شرکار کولو چې شیطان دوستان دی نو که تاسو د دې اطاعت وکړلو انکم لمشرکون یقینا تاسو به خامخا مشرکان شئ تاکیدی لفظ الله راوړو چنانچه زجاج نقل کړی دی تفسیر سراج المنیر کې دا قول لے من احل ما حرم الله وحرم ما احل الله فهو مشرکون چا حلال کړ هغه څه چې الله حرام کړی وي او چې حرام کړ هغه څه چې الله حلال کړی وي نه دی مشرک شو او قران هم دا وایي انکم لمشرکون چې تابعداری دی وکړه د مشرکینو د خبرونو لاړی ته اوس هم مشرک شي سخت خبره ده او دا تعبیر داری تحلیل تحریم کی چاو کم شی تا حرام ہوئی نو تے حرام گنی اگر چی اللہ نے حرام کر پاغو چی سشی تا حلال ہوئی نو تے حلال گنی اگر چی اللہ نے حلال کر دقا شرک دے او دا شرک یہود و نسواراو کیو او دا شرک دی زمانی قبر پرستو کی او پیرانی سو کی او مولیان سو کی دے او من کان ترغیب دے قرآن تا او من کان ایہا سوک چیوی مائی تن مل آیا ایناو نمونگے جون دے کو حمیت مانا جاہیلی مشرکی مونگے جون دے کو قرآن او توحید سرا و جالنا مونگو گرزو لہو ددر پارا نورن رنا چیتا قرآن رنا دا اگر سنگ چی حدیث کی رازی سوک چی خپل بچی تا پنازیر قرآن وی دا آغا مور پلار تا بدا قیامت پرز تاج پسر کولی شی چی دا آغی رنا بدا نور دا رنا نزیاد وی آغا نور کساس کورنو کی راجم شی نو قران رڼا د قیامت کې هم دنیا کې هم چې قرآنی تعلیمات چا حاصل کړی وي نو هغه با عقیده رڼا والا عقیده جوړي هوی به هم د رڼا عقیده او دې به جوړي هم نورانی عقیده غي توي او چې قران نه ویلي او علوم د قران سره نه وي اسب دمر خبره چې بزرګونه فرمایا ہے د قصیز باندې صرف پویږي انور د قران چې کم علم دی دا وسره نه نو دا هغه قیده بغندای اگر چې ته خوشبو نوم کیدی خوشبو قیده نورانی قیده قران باندې جوړیږي د سی عبادت د سی معاملات نور د دین چې کم شعبې دي وجعلنا من غرزه له دذر نور رنا يمشي زي به فليس في الناس بخلقه كي كمن پشانداغه چا دي مثله چې حال داغه داسي وي په ظلمات چې وقي پتي رو کې له سبي خارج منها ني وتن کې دينا یو کس رنا کې روان نه بل تیرو کې دونه نه دي برابر نه یو کس ا قرآن په سروان دي او د قرآن تعلیمات دا غیر رهنمایی ور سره د بل کس په تیرو کې دی او په غلطو خبرو کې دی د دواړه نه دی برابر کذالک دا رنگ زینا خسته کړی شو دی الکافرین کافران ته ما کان یعملون سچ دی وکول او کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها دا پنځم عقبا امتحان ذکر کړي فرون دا ویلې شو چې هر دای د حق ها چې کله یو ملک کې یو علاقه کې د حق تحریک شروع کی نو هغه به د سه امتحانات سره مخامخ کیږي او هر روسته امتحان د مخ کې امتحان نه وسختي اول کې د اعتراض کوي دې ملک نور خلق او مليان تیر شو او دا خبرې نه دي کړل او ته پرون جولا شو نن نه چېډه کې ته دا خبرې کې داږي جواب وکړلې شو چې دا الله پزل له ها دا الله مهرباني دا تیر شو بو لیکن حق بیانول دا د ارچا کار نه دی که سره ډیر معلومات لري لیکن هغه د خپل دنیا مپاد راغیسته نو صحق به بیان کی دا الله شکر دی په ما باندې چې توفیق یې راکو نو دوی متراز بدا کې چې تام صرف د قیوم السلام دلی دا چې توحید او توحید توحید او توحید سنت او سنت شرک او شرک بدعت او بدعت نور مسری وری نه کې دا غي جواب وشو چې دا خبر اهم ده چې عقیده برابر شي عقیده کې چې ګړ بړو نو بیا نور ټول ارسورانی دیو جن دا مسله بار بار کو ظاهری بدن کې هم د زړه مقام ده ډاکټران کوشش کوي هغه چې زړه صحیح وي دا حساس دي زړه کې چې نقصان راغلو نو بیا نور بدن خپل نقصان کی نو درې می تراز په استاد او چې استاد شریر دي نو دا هغه جواب وشو چې ته ارسوې استاد پرې د حکم مسله چې زکوم هغه ته ګورا نو سلورم به مناظره جوړي او دا رتب یابیس راغونډیږي با او دغه رتب یابیس به وی بیکاره خبرې ته به د الله کتاب پیش کې د الله د کتاب مقابله څوک نشي کولی او چې کله د الله په کتاب باندې تا منګولی لګولې وي او دغه خلق هندې پړ کړه نو بیا ستا مخې له نشي راتلی نو اوس به پتوی لګی پتوی به څنګه لګی دا پتو به لګی الګ کچې دې مړکړلو نو ډېر ثواب دی پکې. دا حق پرستو دا مرگ فتوی دا مخکم لگولی شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې کله دیال نس کال خپل میشن نه پریخو دو نو آخر کې دا غد قتل منصوبه جوړ کړه او دغه سهار مل کې چې چا د حق دعوت ورکړي نه داو مقابله کې چې باطل پرستی دا مرحله چې تویشي نه پتو به لګي دې زمانه کې همداسي نام نهاد مفتیان دي چې کانه اړه نو لاستي لاندې دي ولس مفتیانی نو داو په توسي داوم دای چې کم حق پرستی مونږ په سینې کې پدیو په سینې مونږ ونه کوي او بس مړې کوي هم بادشاهانو تبزي اغه تسیری کوي جاسوسی کوي د حق فرستو خلاف دا مخ کی کړو اوسم داسې کوي هنجو ته پته ولګی چې کلی کې یو حق فرسته او خلقو تصافي مسلې کوي نوزی او ارمی ته شیطانې کې او جاسوسی کوي دروغ ورته وي نو دا پتو پتا باندې لګی دا پتی پشای اسماعیل شهید رحمت الله علیه هم لګولې وي او بالاخر اغبالا کوٹ کی شہید شو او دغه فتوی هم مخ کی پنور و حق پرست و علماء هم لگی دلی وی نو تب دا اللہ سا خپل تعلق ساتی او چی سمو قرری ام اغبا کی گی مزداب ہوئی چی گولے علاج دے او کایو پنځ پیرې مړکل لکاو یا هندوان چمړکی سبا هندستان ته ځي خلک کیو مړک دایي مقصد هم دایي چې حق پرست مخې نه لاړ شي د آیات کې دغه بیان دی او کذالیکا د غرنګ جالنا مونږ زولنی په کلی قريهتين په هر کلی کې اکابر مشران مجرمیها مجرمان داغي ناکار خلق یم کورو چې چلولو کې پیها په دغه کلی کې دا حق پرستو خلاف وما یم کرونا او دیو چل نکی الا مگر بی انفسهم پا خپل نفسونو وما یشعرون او دیو نپویگی شعور پا کی هم نشتا و ازا جات هم آیتون زجر پا انکار در رسالت او دیو چکم چلو نکی نپاغ چلو نکی دا هم دے انچی دیو دا رسالت د پیغمبر نه انکار کړي او اذا جاتهم او کلا چې راشي دیو تا آیتونی او آیت او معجزه قالوا ویدو لنؤمن هرگز مون ایمان نه راوړو حتی تر دې پوري نو تا چې راکړی شي مسلمه په شانداغي اوتیا چور کړی شو رسول الله د الله رسولانو ته مخکې پیغمبران ته څور کړی شو غنی راکړی شو نو مونږ نه منو دا دیو مکر دی الله عالم الله پویږي حيث قبضه کیه جالو چرځي رسالت او خپل پیغمبري سيصيب الذين زرداچ وبرسي اغه کسان ته اجرمو چ مجرمان دي صغار ذلت عند الله پنيز الله پاک تسلي شو وعذاب شديد عذاب سخت بما كانوا يمكرون په سبب دا اغه چې چلول کولو چې ستا خلاف چلونه کوي الله فاق وریو ذلیل کئی او دا عذاب سا مخامخ کی گی نسخترین عذاب سرا فمن یوری دلنا چل چی رادو کی اللہ فاق ای حدیعو چی ہدایت ورتو کی اشرح صدرہو نکلاو کی دا غسنن الاسلامی اسلام تام دا پا زور دا مٹو خبرانا دا دا اللہ می ربانی چا تاوشی دا آغا سینا کولاوشی اسلام او حق قبل ولد لکه حدیث کی رازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چه خاص نور چه سینی تا داخل شنو سینا کولاوشی چه سینا کولاوشوا بیا یو مشکل نو مشکل کار آغا آسان وی سخترین گرمی کی روجنی ول بیا آسانوی اگر چی انسان کمزور دے په سخت او لږ تند کې د دین خدمت کول دا به اسانی او شرط په کې دا چې خاص دوروي او هغه سینې ته ننوځي او سینې کې کول او تیار شي. صحابه او تاسو کو چې د دې سالا مشته سینې د کول او حلو چې پاکی دا نور داخل شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آو اغا علامی داری التجافی عن دار الغرور والانابتو الى دار الخلود واستعداد الموت قبل النزول. دری خبری شوی هنددو کې د کور نزان لری ساتل دنیا سے تعلق نلری هدی نزان لری لری ساتی یو علامی دادا او کم چې د مشګری کور دی اخرت اغه ته انابت کوي دا غي د پاره مهنت او کوشش کوي نه دوی علامه شو. او دریم د مرګ د پاره تیارې کوي مخکې دراتلو د مرګ نه سوچي چې ما به سي مرګ را روان دي زن کدن را روان دي صاحب وزي بیا به ز قبر تزم یو عالم دی قیامت پر ازی 50000 کال ورځ ده نو دا ټول د پاره دی تیارې کوي بیا کار ګران نه ای اکد الله پلار کی jihad کول لی ځان قربانول لی که هر قربانی د اورته بیا اسانه او بالمقابل ومن یرید او چاته چی اراده وکي یو دلو چ گمراه کی یجال وګرځي صدره د غسینا دوی قنتنګ حرجن سختا انما یسعد فی السما وی کی رخیجی پاسمان کی دنه کای کار ورته بیا داسې ګرانی لکه اسمان ته خطل هنده ګنا کار په سخ غر غرمو بلیږي سوباله به ور سره منډي بوي کرکټ بکای او خولې به بیږي سخت ګرمي بی او چون کې هغه د بی دیني کار دین او تاسانی او د دین د پارا 15 منټه ناسه داسې لکه اسمان ته خطل مزدا په خپل واضح علامه شوی چې سینه کې نور داغله دي او سینه کې نور نه دی راغله. کذالک دارنګ اجال الله رجسا غرزی الله پاک فریتی علالذین پاکسان باندې لا یؤمنون چې مان راوړي صداقت د کتاب الله ذکر کوي وهذا صراط ربک او د الله د رب ستاده مستقیما برابر قران کریم الله یې مار علی غلې دي دنیا کی خلق د پارټو سره تعلق ساتي د پارټي یو مشر راشي کلی تراشي خلق وته ټول راغونډيږي او هغه مشر هغه ته د دروغ اعلانات کوي هنو ټول هغه تر راغون شوی او دا هغه د پارا تیاری کیږي او یو بل دعوت ورکولې کې چې نن پلان کې سی برازي او تاسو راغون شي هغه سل راځي هغه هم دغه دروغو اعلاناتي هنجبا کې څه صداقت نه وي هنده وټونو په دور کې اعظم خلقم نهایت کم اقلان او بی قفا هنج دومره وخت تیر شو لیکن مونږ کې عقل رانغه داو مثال خدا آغا او خيار کسي او زمون خلق مثال لا کما قلانو د تونګ دي جامع الفنون کې قصه دا سي ذکر کړی دا چې تونګ یو علاقه وا دا له دوه غرونو په منځ کې وا یو طرف تم غرو بل طرف تم غرو او په جوره کې دا خلقو نور م په دیو باندې نه لګیدو سار بچ نور را وختو دی یو غرب نیولې میګاله بچ را وختو دی چې پرې وته بده بل غرب نیولې او دا خلق دلته اوسېده خو نهایت کما قلان او سادهګان خلق یو سړی و ډیرو خيارو حکیم لاړو او حکیم ته ویچ رجیز کمزورې ما ته زمان نه بس وګوره چې زمان ست بیماری د علاج وکړه حکیم چې نه بس وکړو سړی بالکل روغ بیمارتیا پکې نه وه. حکیم صاحب ورته ویل چې تا کې څه بیمارتیا نشته امی زم کمزور ہے موی خوراک دی کمزور ہے خوراک وکا چه خشی امی زم غریب ہم سو خورما حاکیم ویلے که تو خیار سڑے معلومی گی چه تک کم اقلا نو گورا اولاد شا غوص رس چلوکا خوراک بدر کی اوی بس سیدہ نو تو تنگ دا علاقی کم اقلا معلومو حاکیم دا تنگ علاقی تراغے او خلق راغون کړه لکه زمنګ دا اوټونو والے چې خلق راغونډي کړه ټول خلق و تراغون شو زوردار تقریر ورته وکړلو چې تاسو خبردار شئ زه سم پهلوانیم او طاقتوریم او تاسو ته پتشته تاسو دښمن دا غر دی او دا غر دی سار چنور راوخی جی ددن نیولې وی او بیگا کی چنور پریوزی نو ددن نیولی هم تاسو دی سی ہوکی زدی وقت کی لک کمزوری شوی ما مالا خوراک سکاک را کی او چکل از اخبل قوت تورسم دا غربم ختم کم دا بم ختم کم تاسو تبا نور رازی او تکلیف بنای در تا خلق قم اقلانوی بس سیدہ خوراکونه ور تا دین کلل قسم قسم رنگا رنگ سړی چې خخو راکونه وکړو او سورب شو او پوجو چې وسه زه هم برابر شوم بیا خلک راغون کړه تاسو الله وبخ بالکل زه برابر شوم او شکریا ستاسو شکر زادا کومه او الله دې تاسو خوشاله کی بالکل تاسو اوس به خدمت کومه ما تاسو الله اوس کړو کم غر تاسو وای چې غزه وسوي سما خلق وی دا دی نور طرف ته کم غر دی دا ویس وای رسی را غونډی کای رسی به خلق را غونډی کړي او دا غر نه تاو کړي او دا رسو غسر پلاس کونی او یو غټ کانه هغه ته شاړم کړه خلق ته وی دی غر ته زور کای په مې را واړه وای کم اقران خلق غر ته اړم شو اے هوی کول اے هو اے هو غر چرته راوړي اغه سړی ورته په اخر کې سو کنځنه وکړه تاسو دې څه خی تاسو د پارم دقه څه خبره خدا چې په دې ځای کې تاسو یې تاسو نه چا غر لري کړی دی که تاسو راړولې وې نو ما به وړې وې نو سو کنځلې منځلې وته وکړلې او استه تلاړو زمونږ د دې وخت سیاسيان هم دقه دي راشي مونږ ته او دا بیان راته کوي چې ستاسو بجلی به مونږ برابر کو ستاسو روډ به مونږ صحیح کو ستاسو اسکول ګوره دې کلی کې اسکول ته ضرورت دی او دې کې لیچو ته ضرورت دی اسپتال ته ضرورت دی او پلان ته ضرورت دی مالا دومره ښه مده تاسو نور خلقو له اوټونه ورکړل دي او هغو تاسو ته هیڅ کار نه دی کړی مالا اوټ راکئ نو زه به ستاسو دا کار وکم هغه کار به وکم دا خبرې اترې ورته کوي درس ته نسم سوې دا خبرې اترې ورته کوي خلق هم سادهګانې ایسته وله وټ ورکي چې ورکي نو چې هغه وټ وګټي نو بیا راشي ستاسو ډېره مننه ډېره شکریا چې تاسو زه کامیاب کړم او چې څه خدمت نو زه به کوم امې څوک به دوربین کې نه ني که سکار دې راشي تا ته به داسې شرطونه وړاندې کی چې پلان کی دفتر ته ولاړ شي او پلان کی د بلاړ شي او پلان کی له ولاړ شي چا بستانه نه کی نه لکه تا چې ما ځال تې ځمه نو ستا ته څه ضرورت شو نه بس به دغه اور کې به خلق ناسي بیا په آخر کې تا ته کنځلې وکړي چې تاسو هم دسې ښیي ستاسو د کلي ټرانسفارمر خو تاسو پسې نه تلی هغه پلان کی کلي ته لاړو ستاسو د کلي اسکولو خو تاسو منډه نه واله هلکه زه به منډه وم تاسو د کلی روډو خو تاسو غنه کو پلان کې تلاړو دا د دروغ او وادي دي قران کریم اغا مونږ او تاسو سره رښتونی وعده کوي خو خلق رښتیا نه خو خی دروغ خو خی شیخ القران رحمه الله فرمایلا وی یو ځل ما د خپل کلی کی تقریر وکړلو ادا مسلیم بیان کړی جزرات لمنو لارکی او دو دکاندارانو وای ما ته وی چې مولوی صاحب دې خلکو ته دمر اشتیا موه دا خلک رښتیا نه کوخی دیو په دروغ ایمان نه وړې وای ما چې څنګه وای ما ته وی چې تلته کینم مونږ وسو دروغ وایو او دا خلک وس پق دروغ پسیزي وای زه کینم ولا موي آی سی یو پکې وته سکسان هغه ته وی الکه مونږ دغه ځای کې رشکای باباو او هغه ځای ته مونږ تلو او د اسمان نه یو اوخ را کو شو او مونږ بالکل ولې ډېر مزیدار وو او الته کې ولاړ نه ان چې دا خبره وکړه خلکو ودانګه منډ یو روان دی الته کې هغه وې زناسم و یو خندل وې هغه راته وې ته اوس ګوري خا داخلك چې واپس راشي نو دا هو د ګورمو دروغ ویلي خدا به اوس مونږ رښتونی کوي چې دا رښتیا وای چې خلق رااله یو بس اورغه الګه سره شو هاو کنه یار وخرا غلېو خو بس چې مونږ لړو نو بیا بیرته ختلېو دا دروغ هغه مونږ چې داخلك دروغ سره دتی قران مونږ ته رښتیا وای ان چې د قران سره ځان یو ځای کا ستاس د پار یو موټروي موټروي ری په دغه موټروي باندې چې تاسو روان شئ داسې بنگلو لبزئ داسې باغونو لبزئ داسې نعمتونو لبزئ چې همیشه به ژوند وي همیشه به نوجوانی وي همیشه به صحت وي همیشه به خوشحالي وي دا قرآن لار ده وهذا صراط ربک دغه موټروي نو دې ته څوک جوړ نه دي وهذا صراط ربک او دا لار د رب ستا دا مستقیما برابر سیدا موټروي نه الله ته رسیدلې او دا صحیح لار ده په دې روان شي دا کم چې تاسو دروغ وای هغه پسې مزي قد فصلنا الايات په تحقیق سره موږ په تفصیل سره بیان کړلې ایتونه قوم یې ذکرون د فار د قوم چې نصیحت اخلي بشارت لهم یبان د پارا دار السلام کور د سلامتیا چې جنت ته د سلامتیا کور دې بس د هر قسم نه وته روغي زړه به دې روغي خوشاله به غم نه سالم بیماری نه سالم بوډاوالی نه سالم ان در ربهم پنځ در رب د دوی هو ولیهم او د الله پاک ور دی دوسی او هو ولیهم او د الله پاک ور دی دوسته بما کان یعملون په سبب دا چې دی عمل کولو او یوم یحشرهم جميعا فاورج رجم کیدو ټول تخویب ته اغه څوک هم چې چا چلونه کړلی او اغه څوک چې چا څه چل شوی دی الله به ورته وایي یا معاشر الجن ای ټولګیا د پیریانو قد استکثرتم فتاقصرا تاسو ډیر گمراه کړو من الانس د انسانانو نام وقال اولیاءهم او وایي دوستان دې من الانس د انسانانو نام ربنا استمتع اذا مغربا پیدا استوا بازنا بازمون به بازن په بازو وبلغنا او رسیدلی مونگا اجلنا الذي نتیخ پلی اغیطا اجل ترنا چتا مقرر کردی وزمونگ دا پارا قال النار اللہ ہوئی چور مسواکم زیده و سیدو استاسو دے خالدین فیها تازبا میشو سیدون کی پدی کی الا ما شاء اللہ مگر اغا چواری اللہ فاک او کما موحدین دی گنانگار اتراو باسی نا بیل خبر دا نور تاسو ہمیشہ جانم کی بوسی گئی ان ربک حکیم علیم بشکستا رب حکمت والا و پوہ دے اللہ پاک بدیو تا خطاب وکی چ اے دا جنات ٹول گیا تازو ڈیر انسانان گمراہ کڑیو مشرکین بل جینا پاغو رت شو جنات او پیریان دے دا اللہ سے صدار کڑیو دا مختلف و طریقو سره با جنات س سری پیخی به خلق تکولی او بیا به خلق هغه د الله صدارو ګرځول د اسلام نمخ کې هم داسي او سم داسي شته د دې زمانه کې پیرداران د الله سره شریک کړي دي چې هو عالم الغیب ګڼي مخ کې هم داسي وا پیریان به عالم الغیب هم ګڼل چې دا په غیب پیږي او متصرب به هم ګڼل کرد ابن ابی صاحب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے هغه خپل واقع ذکر کوي چې نبی علیہ السلام کله اول مبعوث شوو نو زه د خپل پلار سره وته ما سفر کې همون تلو نو په موږ باندې شپه شوه فاوین المبیت الی رای الغنم نو موږ شپه چې راوړه نو د ګړو بیزو یو شپن کېو داغه خواله موږ شپه راوړه او دا یو ځنګل کې اوسېدو همون داغه سره چې شپه تیروله چې کله شپه پخه شوه جازیب و اخذ حملا نو شر مخراغه د ځنګل نه او د غشپن کی یو ګډوره یا ورغمه دای ونیو په خله کړو فو صبرای نشپن کی را ټوپ کړلو او आवाज یې وکړلو یا امیر الوادی جارک اے د دې بیابان او د دې ځنګل بابا پناراکا زه غوستا په نوم باندې نظر کوم ورغمه ورکوم وجغونی ورکوم دغه سي نور شوده ورکوم او زما ګډورې نیولې کیږي شرمخانه خوري اے د دې ځنګل ولاقي بابا ستا لمن مانی ول دا وازه وکړ هندا صحابي وي کرد بن ابي صاحب فنادا منادين لا نراهو یو आवाज کوونکی आवाज وکړو چې موږ نل دو یا سرحان ارسلهو اے شرمخ پریدا ورغمه پریدا شرمخ ورغمه پری خودو هاو اگر آگه رامن دیوالی ولم توسیبه کدمتون او اغتا بالکل سزخم نو رسیدنه دا شرمخ غاخونو بکیادو سب زخم نو کڑه کور دوی منگ زهران شم چی دا سو چې دا आवाज د کمزې نه وشو دا आवाज د څنګه وکړو دا څه قصه وشو هغه وخت کې موږ په اسلام کې نو داخل پتراته نه و چې دا پلار څه زمو دینه تر عالم اما اسلامي تعلیمات ولستنه ما ته فتوا لګیدا چې دا دوانه دا جنات یو د ځان شرمخ جوړ کړو دا قیری خرابولو د فارا ابل ورته پټ نه आवाज وکړلو او دا ندی د پاره کول چې دغه ځای کې کمش پن کیان دی اپا شرکی اخته کی داغو دا سارونا نظر نیاز منخ تواق دی داغ پیدا شو استمتع شو داغ سی رافی بن عمر دا یو صحابی دی اغان خپل واقع دا اسلام ذکر کئی معرف القرآن اتم جل 579 کی دا ذکر کرلا تفسیر دا صورتی جن کی رافی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی چیزا سفر کیوں بیابان کی ما سفر کولو نو یوزے کی پماش پر آلا نو چش پر آلا نو دا عادت موافق ما الفاظ اغزے کی اویل وخا خپلا میں وطرالا او سملاستم او دا الفاظ میوی اعوذ بسید هذا الوادی من حول هذا الوادی د دې علاقې چې کوم مشر پیرې ده دا هغه پنوم ز پنا واړم د دې علاقې ر تکلیفونو او يرو خطرونه دا کلمات ما اویل او ز پرې وتم چې ز پرې وتم نو ما پرې خوب کې ولیدل چې یو نو جوان ده او دا هغه سره خنجر ور سره ده او زما دا اوخه چې دنو دا پی وحی او بل یو بوډا ده هغه منه کوي چې مې وها دا وې زرا پاسې دم نما خو سو نه لیدل البته دومره ویل چې اوخه داسې سک سک قتل او ګډه وډه وا نما بیا دغه کلمات ویل او پرې وتم بیا مې دغه منظر ولیدو چې یو نوجوان دی دغه څه خنجر دی زما دا وخه وی او بوډای منه کوي زه بیا را یخ شوم نو بیا ما څه ونه لیدل خو وخه ډېره ګډه وډه وه او یو طرف ته او بل طرف ته کاته ترېده ما دریم ځل بیا دا کلمات وویل او پریوتم بیا ما خوب کې دا منظر ولیدو چې نو جوان دی هغه خنجر دی زما وخوي او بډای منکې چې زرا بیدار شو نو ما بالکل ولیدو چې نو جوان ځان غوخي زما دی وخی ته بډای مکوا اندې مینز کې یو سارانه خر راغې دا سی بره وانتی نا بڑا دی نو جوان تاوی چی لار شد خرخ کار کا او دی وخی تسموائی نو بس آغالک لارو علت که اماج دا منظر ولی دو نا بڑا نما تا پوزو کجی دا سی چلو و یا ما تاوی چی بی قفا تا غلطی خبری ولی که فکار خود آوا چی دل تکی ترات لے نو تا دیسی کلمات تویلوی اعوذ باللہ رب محمد من حول هذا الوادی ز پناه غړم په الله سره چې رب د محمد علی السلام دی د دې علاقې د خطرونه او تا ته پته نشته چې الله نبی آخر زمان را لېګلې دی او دغه کلمات چې دین دا شرکیات شرکی کلمات دي دې علاقې کې چې کم جنات دي دا ټول مسلمانان شوی دي ما دا غنه ته پوس وکړلو چې دغه پیغمبر چرته دی وای هغه مال فطر کړه چې دا کجرو په خار کې دی او طاقت ځان ورسو وای بس سید را روان شم او په خو باندې کېناستم چې زه په منډه منډه ځان را ورسوم مدینه ته زه چې کلمه رالم مدینه منورې ته او د نبی علی صلوات و سلام سره زما ملاقات وشو نو زما د ویدان مخکې دغه علاقې جنات راغلی او نبی علی سلام ته ټوله خبره کړی و نو ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ټول تفصيلات واورول زه حیران شوم نزه مسلمان شو دا دغه استمتاع انسانانو باندې پیریان نه کوم फायदा غست دا و اوس هم زینې زګونو کې دا قصې شته او پیردارانو له خلق زی پیسې ور کوي او پاغو باندې تعویذات کوي او دمونه پی کئی او کسی نخری پی کئی دا ټول د دقیقی قسم نه دی بلکې سمره شرکیات چی کی گی نو دا هم ټول دغه جنات چې عام طور سره جناتو کې دا د شر ماده سیوا ده شیطان دا یو نسل دی نو هغو په طور د رشوت د خلقو د پاره سه کارونه وکي او بیا د خلقو ټول عقاید خراب شي مشهور سیاح د دنیا ابن بطوطا چې دا 15 کاله د دنیا سیاحت هغه کړی وو او تقریبا د دنیا اکثر ملکونه هغه کتري وو عراق ایران جام تغلب او سرس داس هندوستان ته او په هندوستان کې بیا هغه مستقیل وکاله استلی او دلته هغه وادام کړی وو نو دغ ابن بطوطا په خپل روحله کې لیکلی دي داغه دا قانون دی چې کله یو کلی تزی دا کلی پوره حالات ذکر کوي داغو د خلقو چې کم خویونه هغه ذکر کوي چې دې خلقو کې دا عادتونه دي خ دا بد او دا کلی دا دومره دی او دې کې ما دومره وخیستلی دی تاریخ پوره لیکي چې دې تاریخ زن داخل شوی هم پرې لاړم هغې ته روحله د ابن بطوطا وایي دادا ومی اتمی صدی علیم دی شپگمی ومی صدی علیم دی نو آغا ابن بطوطا سی پخپل روحله کی ذکر کردی دی چیز دا اندوستان نووتم مخی تلالم مشرق طرفتا نو آل دیمایو جزیره ولی دل جزیره دا اندومین او خلق طول مسلمانان شیو زهران شم یو طرف ته بل طرف ته بت پرستی ده او دا خلق څنګه ټول مسلمانان دي ما ته پوس وکړلو نو خلق مونږ ته وی چې مونږ په دوی مسدای کې مسلمانان شوی ما بیا ته پوس وکړ چې څنګه تاسو دلته کې اسلام را ورسیدو نو هغه خپل تاریخ بیان کړلو چې دلته اسلام په دې طریقه راغلی وو چې د عربو یو شیخو دغه نوم شیخ احمدو اگر دی ملک تراغلی و دا تجارت پا سلسلہ کی دی ملک آغا با تجارت کولو نیو اشپا آغا دیو بڑای میلمشو بوډای دا هغه مل مستو وکړلو او چې کله دغه پاره د ملاستي وغیرہ زی برابر کړلو نو بیا دا بوډای یو طرف ته شو او په جړای غوتی پوری کړی جړلې دی عربي شیخ چې کله دا بوډای ولید چې جړلې نو هغه دې تپوسو کو چې ابای ته ولی جاړي تا دې ست تکلیف دی بوډای ورته بچیا ته میل می خپل خوب کوا او دا زما خپل غم دی زبه چړوم ما نقلا راشه هغه شیخ عربي ورته وی چې ابای ته خپه نو زمام زړه خپه دی کدا چې تکلیفي چې زه پاکستان امداد کولای شم او ستا غم لري کولای شم نو ما ته وایا زما ستا غم لري کم ابوډای وته نه بچیا دا ستا خبره نه ده زما خپل غم دی زبه کو خیر هغه شیخ زورور شو ا د بوډای نه دا غي د غم تپوس وکړو نو بوډای وته قصه وکړه چې موږ دی جزیره کې اوسېګو سلور وانه طرف ته دریاب دی زمونږ دا عادت ته چې کله میاش نوي شي نو یو جنۍ د کالو نه موږ ډکو هغه موږ تیارو او سرکاري طریقې سره بیا غي ته کالی اور اغوستولای کیږي او په سرکاري طریقه باندې هغه بیا د دریاب غاړي ته وړي کیږي وړولای کی بیا هغه جنۍ چې کله ویوړل شي نو بس هغه سرکاري خلک تراشي سار لسیب چور شو دغه اډو کې پراته نو راغنی دا کار چې موږ وکړو نو دې ځای کې موږ جون کولې شو دریاب په خپل طرف زی په موږ نه راوچتی او کدا کار موږ ونکو نو دا دریاب په موږ راوچتیږي او موږ به دلته جون نشو تیرولې هندار سوړی هغه شیخ احمد پوه شو چې دا خو د خلقو عقاید د شرک دي او شیطانان دیو سره دا چل کوي نو هغه بوډۍ ته وی چې نو بوډۍ وته دا خبره وکړه چې زما یو لور دی وا او نن زما نمبر دی نو زما غلور زو سنبالوما او سو خپس نیمه شپې ته به سرکاري خلق راضي او هغه به زما نوړي او به مړ کیږي نو زه به خپل لور پسې غم کوم جاړم اده قوی لور مې د نور بچی مې نشته شیخ احمد ورته وی چا بای هندسی وکا چې زما گیرنده قوسو گیره نوا زما گیره نشته اما تا بدق ده زنانه و جامعه را واغونده را که زبه واغوندم او چې کله سرکاری خلق را لما بویسی استالور ببچ شی پاکی بزه خیر ده مرشم ابوڑه وی نبچی اتم علمه هنداسی نکوم خیر ده زما لور دی مړه شي اور ته وینا به زنه مړ کیږه ما خیر ده زه په یوداسي دین کې هم چا الله به زما حفاظت وکي او زه تدې سی وکا هم بوډای شو او کده شیخ شو خو خیر هغه شیخ په زور اور شو او کمی جامع چې دا هغه بوډای د لور وی هغه تیزان لواغستی او وای غستی یو ځای کې کیناستو سرکاري خلک چراله بوډای ورته وی چا دغه زما لور د وی سي او سکه ته بس گیره خوانه دوله که کی نو او سمندر غاڑی تیوی وړو او دیو تی بیر تا واپس شو دیو چې کله واپس شو ناغ شیخ احمد د قرآن حافظو ناغ دوله این راوو تو او دریا پا غاڑی زان چاپیر یو کرخ اوالا او قرآن شروع کرو قرآن چی کله وی نوی شیخ احمد وی چی مختلف شیون رالا دا جنات و پیریان هنده یو طرف نو دا بل طرف نو کیو پیو شروع کلل چا سر لاسونو کی چڑی دی چا سر وور دی چا سر لخت دی چا سر توری دی خدا اللہ پا پزه سر کرخی ندن نشیرات لی او بار دا کل داڑی چنگی کی او کل سر خبر رکی او کل سکی او زخو مسلسل قرآن ویم چی کل سار شو دا ټول شینو وتختیدل ذکرخه کی روغم دا ټول نمخ کی سرکاری خلق براتله چې سهار ټیم کی سرکاری خلق رااله چې ګوري نو دا شیخ احمد او خیال داو چی دا خواه زنانه دا زنانه هروغه دا اغی حیران شو چی کل رانی زدی شو نو شیخ احمد ورتزان خکاره کو او تیوه چی دا تاسو غلط طریقه کوئی دا شیطانان تاسو سیری پیخی که دا سمندر دا تا دا زخکاره که چی منگه در اڑو او نور سنشی که ولی زم مسلمانیم زمونگ اسلام کی دا خبره دا چی متصرف الله دے کارساز الله دے آغا خلقو تیوی تی زمونگ باچا لرالشا او دا خبری زمونگ باچا تا وکا وی آغا شیخ احمد روان کلو باچا لے بوتلو بادشاہ تم آغا دا خبره وکلا چی دا شیطانان دی او جنات دی اسی تاسو یری نوری سم نشی که ولی سازو بچی خرابی چی داغو بچونه بچون اخلاص که داغو پنو میں نظر کوی بادشاہ ذہن کی خبر پریوتا شیخ احمد تے ہوئے چی ٹک دا ہو یو میاشت بیائی سار شا مونگ تا اڑو کپا دی میاشت بچ پاتی شوی نظام مسلمانی کم دا ٹول خلق با مسلمانان شی ہو یو میاشت بلت پاتی شا اگر بالکل میاش اگر تجارتو کو دا کلی کی علاقہ کی او چې کله دیو میاش ولی دا نبی هغه ته جامع او راغونده ولی او په خاص انداز یې برابر کړلو او لاړو سمندر غاړې ته وی هغه بیا ځان نکر خطا وکړه او قران یې شروع کړ په دې ځل بیا جنات او پیریان د خوا تراله او ډېرې سیرې پیخي وکړلې رنگارنګ د هغو سره توري رنگارنګ د هغو سره چړې ورونه او دغه سي غاخونه چې چل او قسم سي ډیر کولی د يرو او قران وی او قران چې سو کوي نه به د بل چا نه نیری بارې دا قسم کولی د کرخ نه دنه نشو راتله او چې کله سهار شو نو ټول یو عظیم شان کو کويستا چې شیخ احمد جزیره دې زمونه خلاص کړ او لاړه و تختید سار چې کله بیا سرکاری خلق رااله نو شیخ احمد بادشاہ له ویړو او هغه بادشاہ ته قصه وکړه هداسې خلق راغلو خو وتختید بادشاہ مسلمان شو او خپل نوم احمد کی خو او جماعت کی خو هغه هم د شیخ په نوم باندې جامع مسجد احمد نو دی علاقه کې اسلام د دوی می صدی نه پدی طریقې سره غلې شیطان اندازې کوي جنات داسې کوي هندار دی او غفوای دی ریو بل تاریخ کې دا قسم لیکري دا چې کله عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ مصر فتح کړو او د مصر گورنر شو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور دی دا واقعیت دیو جنمون بیانو چه خلق پوشی چه دا کس سیری پی خیخ کارا کیگی دا ټول د پیریانو د جناتو کار دی د خلقو دا قیری دا خرابتیا دا پارا دا سی کئی مصر چه پتا شو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ دا غزگی گورنر شو نو دا مصر خلق راغون شو عمر بن العاص تا او وی چې زمونږ د دی نیل رود نیل التی غټ دریاب دی چې دا د هاغ افریقی د لری زین راغلی دی او سوډان او بیا مصر تر رسیدلی دی نو دی وی چې زمونږ د دی رود نیل یو طریقه ده کاغه مونږ وکړو نو دا نیل په خپل ترتیب زی او مونږ ژوند تیرولی شو او کاغه ونه کنو دا پا مونگ پسی راخیجی او مونگ اوڑی اوی سا وی مونگا یو خیسته جنهی گورو آغی تا کالی ور اچو نو دی نیل تا مونگ آغا چوا چو نو دا پا خپل ترتیب روانی او کدا ونه کنو دا ڈب کی گی و راخیجی عمر بن العاص رضی اللہ عنہ او تاوی چی دا طریقه پا اسلام کی نشته ان الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام رنئی اغه غلطی خبری چمخ کی وی دا طریق اسلامی نه دا خلق منکل دسی بنا کوي کله چې غورز رااله نو خلقو دا عمل و نکو جنه رودینیل توانه چولا نو رودینیل ڈب کیدل شروع شو او ودریدل شروع شو ڈب کیدو ڈب کیدو او خلقو کڑی کول شروع کړل تل د نیل دخوان عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ زر برید برابر کلو او خلق دا ڈاگ نظام و ډیر تیز او خط اولی کو او مدینه منورې ته زر د ډاګ تنظیم وکړلو عمر رضی الله عنه ته په خط کې لیکلو چې دا خلق یو طریقې کول او ما منه کړلی او اوس خو نیل ودرې دو او مسله جوړه شو خلق کړي کوي او دریاب ولاړلې په ځای باندې او د خلقو پټي او کورونه وري عمر رضی الله تعالی عنه ورته واپس خط ولېګو چې تا کومه طریقه کړل دا صحیح ده او یو وړوکی کاغذ یې ولیکو رودینیل ته پاکی بسم الله وا او د بسم الله نه پس دا و چې اے رودینیلا که ته په خپل حکم چلیږي او ودرېږي خو ټیک ده او که د الله په حکم ته چلیږي او روانېږي نو دا کاغذ چې کله تا ته دروغ ورځيږي نو روان شه او عمر بن العاص ته دا لیکلی وو چې کله تا ته خط درغلو نو دا کاغذ به تر رودینیل ته واچې. چنانچه عمر بن العاص ته چې خط لاړو نو هغه کاغذ رودینیل ته واچولو بس رودینیل روان شو او په یوه ورځ کې دومره کته شو چې شپاړس پوټه کټه شو بیرته او خلق په هغه ځای کې ایسار شو. اوس دا څه چلو چې رودینیل ودرېدو او د عمر زهو په خط روان شو دا هم دغه چلو چې رودینیل په کم ترتیب روان دی نو دا په همواره کې دی دا په قلاره قلاره ځي. جنات او شیطانانو د هغې مخې ته دیوال کولو خپله ورته ودرېدل خو ګنډي د خلقو د عقایدو خرابولو دپاره او په دې طریقې خلق یې رول او د عمر زمو خط کې ساز سرو د عمر زمو خط کې اثر داو چې عمر زمو ته نبی علیہ السلام فرمایلو چې اے عمر شیطان ستانه دومره یریږي چې په کومه کوسه باندې تزي نو په هغه کوسه شیطان نزي. نو د عمر خط چې کله شیطانان ولد نو او تختیده رودینیل یې کول پریخو مخه پریخو دا او آزاد شو او هغه چې رودینیل روان شوی دی او بیا بلا ودریږي دا شیطان سمره قسی کوي د خلقو د گمراه کولو د پاره. شیخ القران رحمه الله فرمایله چې زکلا پنجاب میاوالی کیومه د حضرت سیف سرما سبق وی نو ایزالت کی یو جماعت کی پاتې کیدم پنجابیانو جماعتو نو دا اغا کلی یو مشرو دا اغا نم غلام احمدو خو خلق ورتا دا مینی نگام آوی ناو مازیگر که ما ودا سی چه پخولو نو بیا اغاز ماس پچی اغام را اخته و ناو ماس رسکو منگ با گپ شب دا سی لگولو نو زل ما تپوسو کو دا اغا گامنا چه گاما تو سے دے کچھ مچ ویسی دیا ہے نیا نیا ہے ستا سد میخی وغیرشتی کنشتے وی آغا ما تو جیسی سی دیر مالدار نیما و غریب پنجابی یما زما دیر میخی نشتا ایما آخر سخو بایی کنا وی جی دولس دیار لس خوشتے دل غریب پنجابی میخی دگا میخی بارا که دلته کې واجی سی براغله وغلطی پکوله وای دا میغه چې الله پیدا کړنو هغه چې ځان توقعاتو نه پچړا شو الله ته پوز کو چولې جاړي وای چې الله زه غټه وجود درا کو ازما خدمت بسو کې او زه بس خورم وای الله ته وی چې مخه پکې دا سی قوم مزه پیدا کوم چې ابا ستا خدمت کې او ستا خدمت د پاره وستانه لاندې پراته وای میخي وی چې سوق وای الله ته وی چې پنجابیان نوې میخه خوشاله شو نو دا د غریب پنجابی پکې دومره میخي وي. خیر ما دا غسه غب شپ لگاولو چې ګامه ګاروي دیسی نه دیسی ته یو لسمه ورکه د لوی ځوان پنوم کنه ورکه او جهان ګارو ته ضرور دیسی یو لسمه خو خامه خاور کوم چې یو لسمه ورنه کوم خدامي خو نه خلاصي ګم بیا و ما ورته مسله بیان کړه په ترتیب سره چې ګوره قران کریم کې الله پاک یو ځل ویلي حرمت علیکم امهاتکم چې د میندو سره نکاح حرام دی. مستانه د پوس کوم چې څوک د مور سره نکاح وکي ستاسو خلک کافر وي کنه وي بالکل کافر وي او دا خو مسلمان دي سي نه کوي. نمای په دغه قران کې الله پاک نظر د غیر الله ته وکړه ته حرام وي وما اوهل به غیر الله حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر و ما اوهل به لغیر الله چه اللہ پتاسو مردار حرام کرلا وینا بیدون کی غخ د خنزیر او نظر د غیر الله نو دیتا اللہ وزل حرام ویلی. افسوس خبر دا چه اغا یوزل ورطا اللہ حرام ویلی او سو کی حلال وگنی کافر کی گی او چه وکرتا وطا اللہ حرام وی او سو کی حلال گنی اندادی مسلمانی. خیر دا اغا ذهن کی خبر پریوتا بار بار و سزری گیاو ما نو آغا یو میاش که یو لسم ورنکل چه یو لسم ورنکللا نو ایسار ز سبق تطلما او دی کلی که شور گرد شو نرخزی مندی وحی او وی چه گام چهو نو آغا بیگا یو لسم نده ورکل او اس دی سار مچ حلاکو ایسی داغه چې څومره میخي د لاړې هلاک او داخله روان دي. زام سبق لتلما نمای چله کومه مسله ورته ما کړی چې زه روان شوم خپل کتابونه را سره پانی می پخپو کړی وي. پنجاب خلق پردنه کوي کورنم نصیب نه جوړي آزاد غوندي کورنۍ د ګامه د کور مخې ته سي ودالانو او باقی دا نرخزی پنجابیان را غون شوی دیو کرت پرتی شروع کرد چه زور کارا شما پنجابیانو گاما توی چه گاما تیرا مولایا دیسنه تیره ساره مچ حلاک دیسه گاما استاغ مولا را گه چه دیده میخون اخلاص کرده یو لسم ایدربانی نور کول چه زر آلمانو گاما دا دوان شندو نزرنده او خپا پریشان ناسته ما سلامو آچه ورو ما یولی ربی گامی اول سم نه دور کړه او میخ وستوري پړ سي دلی عمري چې ما میخ تو کتن داسې پړ سي دلی او د خلونه زګزګی روان دي. ما ورته وی چې ورشه بالټه راوړه ای بالټی سره کې ما چې دا اوله شه او هغه وی چې مولي سیب دام بریو ته چې دی اوله شه ما چې نمبري سره ته ورشه بالټه راوړه ګام اورغه بالټه راوړو ز پاسې دم ز پوه شو چې دا شیطانانو راغلی او دای د مری نه نیول دی او دی خو عقیده خرابی دی. ما پانه استاو میخوا ما دا غوگ ندیسی ونی وا اما بی لا حول ولا قوت الا بالله تاب چه ما با دا سٹ ولو ونو میخوا بنیغ پاسی دا او دا سی با غور پیدا وز ما چه چسلو لشا گام دا میخوا ولشلا ما بلا دسی پاسا ولا بی ولشلا بلا دا طول میخی ما پا دی ترتیب پاسا ولی او دا پنجابیان حیران ولاردی چه دا سکی آخر کو یہ کوئی شاہجی نا دا اسوک شاہجی نے وہ جسے داؤں دیکھی کار کئی خدم ہے کیوں دا شاہجی وہ تک ماں دی شاہجی ماجی نشتا استاذ عقیدے کمزوری وی دا شیطان را گلے وہ نہ میری دا مرئی نے نیولی وی نو اغذی پڑ سی دلی وی زگو نے دخلو نتلا اس میں نہ رہی ان شاء اللہ بیا کری کی بس نچا بجی سمی سکی سمی سوا نمال براتلا ما وو ته ز تاله پیړی دموم او دم اچوم یو به یو لسمه باندې ورکه په دې طریقه الحمدلله کری کې یو لسمه ما بند کړه. دا شیطانان راضی او دا طریقې کوي خو چې چا اعتماد فالای خیره برابری نو پاغا سر نشی کولای غینه تختی کمزور عقیدو علوانی اثر کوي کله ځان یې رنگ کې ښکارا کله بدرنګ کې وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون. دا آخره نی عقبه امتحان اغم داده چې د بدماشانو سره او د غلطو خلقو سره به دیو میلاو شي او بیا تا پسې باغ بدماشان را لیږي دم کوي بدر کوي او استاد قتل منصوبه خو د مخکې نه جوړې وي. نو اول رپورټونه سرکار ته چې په هغې ونه شي نو عام بدماشانو ته به کوي. شیخ القرآن وی ډېر کسان داسې وو چې هغه زما مرګ تناسو او بیا وروسته الله زما ملګري کړ او هغو خپلې قصې وکړې. یو کرز زتلم پلار او زوی ناسو نو بیا چې زه غواوختم نو راله وی مونږ ته ما ته کلمه ووایه ما ته کلمه ووایه ما یې ولي و چې مونږ خو ستا مرګ ته راغلي وو او مونږ په تا باندې څو ځله ډزو کو کارتوس غل کېږي. ناز ما ملګري شو بل یو مشهور بدماش هغه ته ویلو دې ټولو. نو هغه په څه طریقه باندې راغلی او دا موسم داسې وو چې د بادرو میاشوا او جوار غټو او روجوا ما درس کولو. نو بیا هغه سړی راغی وی چې ما ته کریمه ووایه قصې راته وکړه. وی چې دیو ما ته ویلو چې کدا پنجپیر ملا دې مړ کړلو نو لکه اویا هندوان چې مړ کړي نو زه د آغ زګین رالمه په دې میرو میرو کې او بیا دې کلي ته راورسېدم. باجراو جوارو وای زه ډېر تږی شویم نو روژه مې ماته کړه. دلته چې زه را نږدې شوم ما سه ټوپکو تا وای درس ته قرآن کولو خو چې دا وخت به څومره وختو نو ستا دې مخکې یو نورانیت به راتلو او دا خبرې په ما باندې خوږې لګېدې. ما چې ټول درس واورېدو نو زه پوه شوم چې اوه دا خلک خود ظالمان دي ماته څه وایي. نو هغه وی چې زه ستا ملګری شوم ما ته وی چې اوس ته راته ووایا چې دا یو یو دله زه قتل کوم وه ما وی ته وی جنازه ته مه قتلوي به نو دغسې خلق به ستا خلاف را لیږي. او یو ورځ داسې هم وه چې کور ته یو کس راغلی وو وای شیخ رحمه الله وای ووتو او څه ګزار وشو نو تومانچه یو ځای ولید او توره بل ځای دا چاړه بل ځای کې دا هم کس راغلی وو د حملې د پاره. نو هغه شیخ ووهلو نو تومانچه ورسې تی ولیده. دا ټولې کیسې کیږي د حق پرستو خلاف د امتحانات راځي د مرګ کیسې کول او بدماشانو سره تعلق جوړول خو الله پاک باغستا ملګری کوي. وکذالک نولی نولک بمانه د ملګری توب شي نو دا عقبه ده نو مانه بمدغی. وکذالک دغرن نولی مونگا ملگری کو بعض ظالمین بعض ظالمان بعضن په خلاف د بازو دغه ظالم بستا ملگری شي او که د ولایت نشي مسلط کولی شي نو بیا تخویبی دنیوي دی چې که نقل هارېږئ نو تاسو په یو بل مسلط شي. وکذالک دغرن نولی مونگا مسلط کو بعض ظالمین بعض ظالمان بعضن په بازو بما کانوا یکسبون په هغه څه چې دوی کوله. ظالم چې کله د ظلم نه نقلاریږي نو الله په بل ظالم بیا مسلط کوي. یا معاشر الجن اے ټولګیا د پیریانو ول انس د انسانانو الم یاتیکم رسل ایو نو راغل تاسو ته پیغمبران من کوم ساسو نه قصونه چې بیان کړی وی علیکم په تاسو آیاتی زما آیاتونه. څوک استاذ نو انسانانو کې خو رسول راځي جناتو کې خو رسول نشتا خدا تقریبا وینا شو او یا رسول په مانند نفس استازو پیغمبران تی ندی مراد چایا تونی د تویل وی وینذیرونکم او تاسو یره ولی وی لقاء یومکم د ملاقات د ورځ استاز نه هازه چی دادا. قالو دی بووی شهیدنا مون گواہی کو علی انفسنا پخپل نفسونو باندې وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړی دی ولر ژوند دنیاوی وشهیدو او دیو به گواہی وکي علی انفسهم پخپل نفسونو انهم کانوا کافرین چې بشک دیو کافر اوس خو کارت ته وی چې دا کار د کفر دی مې کوا دا شرک دی مې کوا نه منی خالته پخپل ځان ته وی الله ولی پیغمبران را لیگی ذالک دا اللم یکن رب بکان دے ستارب مونک القرآن حلک ان کی کل ربی ظلم پا ظلم و اہلو غافلون چو سیدن کی دا غینا خبروی دا دنیا عذاب الله پیو کلی نرا لیگی چی کل خلقو تا بیان نیشوی او چی او کلی والو تا بیان وشی او آغو بیام غپلت کئی نو عذاب کی اختکیگی ولكل قد پار دارچا درجات درجی دی مما دا سنا عملو چ دیو کړلی وما ربک ان نے ستار بغافلین خبرم ما یعملون دا سنا چ دیو کای وربک الغنی او ستار غنی دی زو رحم خوند مهربانی این شک واری زیب کوم بو بزی تاسو و یستغرب اوراب ولی من بعدکم سوز نہ پس ما اسو کی شاو چ خو خیوی کما انشاکم لک سنگ چ پیدا کړی تاسو من ذریتی قوم آخرین دا اولاد دا قوم بلنا تاسو هم چی پیداوی نو دا دا بل قوم اولادو دا اون تاسو پیدا شوی نو الله با نور پیدا کی الله تا سوک ضرر نشی رسوالی دا دین خدمت کول دین منل اسلامی تعلیمات حاصلول دا دا ارچ اخپل پیدا دا او که سوک نکی نقصان اخپل لی اینا بیشکا ما تو عدون اغا چستاو سواد کی ریشی لآتین راتلون کی دا وما انتم بمعجزین او نی تاسو عجز کون کی منگ لرا نمانی نو بای کارتو سوکا قولو آیا پیغمبرا یا قوم عملو از ما قوم عمل کوئی علا مکانتی کم پخپل زیبان دی پخپل طریقه تاسو کوئی اینی عامل بیشکز عمل کون کی ما تاسو مما نه خزب خپل مسله بیانو فصوب تعلمون زردا چې تاسو معلوم کئ من آسو کو تکونو چوی له دا د پاره عاقبت الدار اخر انجام د کور چې خا انجام د چاره انه بشک شانداده لا یفلح الظالمون نکم یبیگی ظالمان وجعلوا لله دا زجر ده په نظر د غیر الله باندې او د دې نرستا د هغه زمانی د مشرکینو اغلط نظرونه او هغه څه چې دیو پزان بن کړیو د غیر الله د وجه امام بخاری د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت نقل کړی دی اذا سرک ان تقرا جهل العربی فقرا سوره الانعام ما فوق ال 130 کستا دا خوخی چې د عربو جهل ته اولولی نو سورت انعام د 130 نه اخوا اولولا نو تا ته پته ولګي دا د هغو جهل دی نو دغه جهل هر هغه ځای کې چې کوم ځای کې شرکیات خواره شي دې ملک کې همداسې مخکې و دا جهل وجعلوا او دیو ګرځولی لله د الله دپاره مما دا سنا ذرعات الله فیدا کړلی من الحرس د فصل نو الانامی او د ډنګرونو نصیب نه حصہ الله له حصہ ورکې فصل کې ډنګرو کې خو حصہ ورکې ټول نه چې د الله حق پر ورکې بلې سړي د خپل صداران د پاره ګرځولي فقالوا نویدو هاذا لله د الله د پاره د بيزامیم د دیو په ګمان کې و هاذا لشرکاینا او دا زمو د صدارانو د پاره دا زکات چو دا بید اللہ دا پاروی او دا اولیاؤ پا نمونو باندی دیو سووگی مقرر کردیو دلتیو بڑای براتلا دا غازی بابا پا نم دی علاقی نباغی آغا دانی غیستی خلق بور کولی دا سی دلتی سا خلق براتلا او آغو با دا بازی خلقو نا سا خاص شیونه غستل دای داغو دا پار مقرر کردی او دا باوی چرا دی باباگانو پا مونگ نظر دی کدا وږي او دا اړې مونږ ور نکو بیا زمونږ فصل نکيږي او زمونږ ډنګر بیا نه پای بیا ظلم بداو چې کلا غزکات چې دا د عام فقیر حقو دا به هغه ملنګانو لور کو چې کومه د بابا د مزار نه راغلي او دا هغه چې کوم حقو دا به عام فقیر لنور کولو عجیب قصه وا او کوم داسې وا فما کان لشرکایهم نو هغه چوبا د دې صداران د پاره فلا یسلو الی الله نرسیږي الله تا وما کان لله او هغه چې د الله د پاره دا په یسلو هغه رسیږي الی شرکایهم د دې صدارانو تا سا ما یحکمون ډیر بد دی هغه چې دوی فیصله کوي نو یا خو دغه شو چې د الله حساب هغه له ورکوله د هغه الله له نور کوله یا فرق به نه راوستو دواړو یسو کې وکذالک دا رنگ زینا خسته کړلی لکثیر من المشرکین ډیر تا د مشرکین نه قتل اولادهم وجلد بچور دی او شرکاوهم د دې صدارانو ډیر مشرکین داسیو چې دا هغه کم معبودینو او خاص کرا داغو منجوران نو هغه بچی قتلولې ورته هم خسته کړو داغو په نوم به قتلول جاهلیت زمانه کې هم داسې وا او وروسته وختونو کې وسم داسې شته دا عبدالمطلب سی پبارک راضی چې هغه هم دا نظر کړو چې کمال الله پاک لسم زوی راکړو نو زب اغا پا کعبه کی زب حکوم علالوم بے او کمبوتان چو تاغو پنوم بے دا منختی کولی تاریخ کی راغلی دی چه لسم زوی اللہ غلورکو دا غنم عبداللہو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د والد سیم نوم دی نو عبدالمطلب راوړو او بیت الله شریف کې چې کوم منجورانو نووته حواله کولو چې د حلال کی نو دا عبدالمطلب مشر زویو ابو طالب نالی رزهو پلار نو هغه عبدالمطلب ته وی سکے تا ما دا الک نظر کړی دی او زه حلالوم نو عبدالمطلب دا ته نشي کولی کلا ورب البیت ذی الانساب ما ذبح عبدالله بالتلعاب دا سینه ده پرب د بیت الله دی زما قسمی چې دلته کم درگاهونه پراته دي دا عبدالله لالول ساسان خونه دي هغه وی چې ما نظر کړی وه انا مو فی نظر او زه خپل نظر پوره کوم او کار څه دی خو زه خپل رور تالندر کوم چې ته حلال کی عبدالمطلب حیران شو نو جرګه په دې وشوه چې د ده په ځای باندې اوښان حلال کا نو هغه منجور ته ووی وایي زه خسڼی واچوه په یو کې د عبدالله نوم ولیکه او بل کې لس اوښان ولیکه چې غسڼه واچو نو بیا عبدالله راوختو نو هغه وی زه شلکا شلو خانه و دی نو بیا چې غسڼه واچو نو عبدالله نوم راوختو حتی کې چې سل اوخان شو نو بیا د اوخانو غسڼه راوختو نو عبدالمطلب سل اوخان حلال کړل او عبدالله خلاص شو نبی علیہ السلام چې وی انا ابن الذبیحین زره دو ذبح شو بچیم یو اسماعیل علیہ السلام او بل دغه پلار عبدالله خلق با دا بچی علیہ او شیطان منجوران دا خسته کړیو د محبت د هغه معبودینو د وجنې به کول شیخ وی په هندوستان کې مونږ وو او محرم لسمو یو کس خپل بچی راوړو او یې بنامي حسین ایست هغه خپل زوی حلال کو د حسین رضا هم په نوم باندې هندا بچی خپل قتلی لیردوهم چې حلال کړي ولرا او لیلبسو او چې ګډوډ کړي علي په دیوانی دینهم د دیو دینه ولو شاء الله کچر وختل ویل نه پاک ما فعلو دی بنوې کړې دی لرا فزرهم نو پرېګ دی لرا ما ابترون او اج ځان نه جوړي رد په تحریم د غیر الله وقالو او بدیو هذه انعام دا ډنګر دی وحرس او فصل حجر بندې لا يطعمها نبخري دي لرا إلا من نشا مگر آغسو چمونگه وغالو دا با آغسو خوري چزمون خوخشي من جورانو باوي ميزامي هم دا ديو پا گمان كي نام زين خلقو دا پارا ورکولو نورو دا پارا بمنو وانعامون اصنور رنگر دي حرمت حرم کرشو دي ظهورو آشاگاني داغي سورلو پینکوالا مخي صاحبتي رشو دا انعام اسنور رنگر دی ایسکرون اسم الله چې دی نه یادینم د الله پاک علیه پاغبانی افتران علی درو جوړی په الله باندې او دا به وی چا جیب خبره ده چې تاسو په خپل چاړه حلال کې نه خوري او چې الله په خپل چاړه حلال کې نه خوري نو مردار به خوړه سجزیهم زردا چې بدل بور کړی او ته بما کان یبترون په اوسه چې ځان جوړول وقالوا اوي بدو ما في بطون هذه الانعام اغاچ پخېټو د دې ډنګرو کړي خالصتون خالص دي او حلال دي ذکرنا زموږ د نارینه د پاره او محرم احرام کړې شو دي على ازواجنا زم په بيانو باندې وای داو الچ ژوندې به پیدا شوی نو دا به زنانه نخوري او سړي به خوري وای کوم متتن او کچرته وبدغه چې پخېټه کې به عمر فهم ندیو پی بده کې شرکاوی صدار بو چې مړ به پیدا شو مې ټول یو ځان خړل خو چې ژوند دی بو نو پسړو په خزو منه او پسړو نو سجزیهم زردا چې بدل بور کې تواس پاوم د غلط بیان دی انه بشک د الله پاک حکیم و حکمت والے علیم پوه دی اندې ملک هم دا سیوا سارو عام طور سره چرګان بچ سه بیمار شو مړ کېده به نو خلقو با آغا داسی مل با چاڑا پیراخ که و ابا ملو بیا با آغا پوخ کو پیلا که وارا بی اخری غٹو با تیزان ساتو حرام پوڑو اخری تا دا قیسی زورن ورکی زجر قد خسر اللزینا تاقی سرا تاوان کڑیا کسانو قتلو چی قتل کڑی دی اولاد ام قلب چی سفحان پا بی قپی غیر علمین بی دی علمنا وحرمو او دیو حرام کرنی ما آغس رزقهم اللہ چور کڑی دیو تالا پاکا ابتران علی اللہ دروغ جوڑی پا اللہ مانی قد دولو تغسر دیو گمراشو وما کانو محتدین اونی دیو سملار مندن کی وهو اللذی دا عقلی دلائل پیش کئی دا وحدانیت دا پارا او دارت دا شرکی پیری دا پارا سورت کی زیاد عقلی دلائل دی ندری دلائل دلتی ذکر کئی وهو اللذی او دا اللہ غزات تے انشا چې پیدا کړی دي جناتین باغونه معروشاتین چتونو والا سپرونه دي مناګان دي پی ځینې داسې باغونه دي لکه انګور شو چې هغه سفر او منا جوړ شي نو پاغي باندې اوغړي وغیرہ معروشات او نه سپرونه والا ونخلا او پیدا کړی دي کجوري و زرع او فصل مختلفا چې مختلف دي او کلوه خوندونه داغي مختلف و خوندون والا کجوری پسلون اللہ پیدا کردی و زیتون او خونه پیدا کردی و رومان او انار متشابهان یو شاندی پانو کی یو شانی و غیر متشابهین اندی یو شان یعنی پخون کی کلو خوری من سمریهی دمیو دا دینا اذا اسمرا کلچ میو ونیسی و آتو ورکوی حق او دادی حق یو مها سادی پورز دا کٹکولو دادی چی آغا اسلام کی لسم ای سدا هم باغ دی کڑے دی لسم تی ورکا لس دانی دی لسم ورکا لس دڑی دی لسم دڑی ورکا لس من دی لسم من ورکا دا آو وقتی چی اسمانی و بو باندی دا خوڑ پو بو باندی او بکی او کچر تا داسی وی چی انسان خپل باغ او بکی پتے او بکی او خرچے پی کی گی ارټه پیله غواله ماشینه پیله غواله نبی ابا کی شالمه ده الله حق ورکا ولا تسرفو او اسراف زیاته مکوئی چتا دا الله نه سیوا د بلچا په نوم ورکه دا اسراف ده انه بشکد غلنا پاک لا يحب المسرفين نغه غي اسراف كون کي چې سوق شرک کي داس خلق الله نغه غي سوق زياته کي داس خلق الله نغه غي هم په غلط ځای کې یو روپۍ لګول دا اسراف دي او په صحیح ځای کې په کروڑاو لګول دا اسراف نه دي. بل دلیل ډنګرو ته وګوره ومن الانعام او د ډنګرونه حمولتن بارلونکي او فرشن اوچیتا بعضی الله هغه پیدا کړلی چې غټ غټتی بارونه وړي لکه وخان شو قجر شو اسونه شو خره شو دغسې میخې شوې. بعضی علاقو کې دا ګده ګاډی وي او بیل ګاډی وي چې په غوایانو باندې غټ غټ ګاډی وړي. بارلون کی غټ سارے او فرشن چیتا لکه بیزا شوا گڑا شوا چاگ بار نشوڑے ہندا قسم قسم اللہ پیدا کرلی. بیا کم چی بار اڑی نو سوک پیو ترس سوک بل ترس باندی. شیخ القرآن رحمہ اللہ بوی چی کلا میاوالی کی زوما نو الت کې یو نواب او هغه نواب د حضرت سے سخ مخالف مسئلے نه منله. نو د حضرت سے بدا خواهش وو چې کمزه بګرانو الت به زری ګلم. نو ما ملګرو ته وی چې کله دا نواب دلته کې راغلو نو ما خبر کئ چې زه د سر ملګری شم انشاء الله الله به خیر کی. هوی نواب چې راغلی وو د خپلې علاقې نه میاوالی ته ریل ګاډي کې براتلو او پس ډبۍ کې به هغه ټکټ اخیستو. نو ما وایي پس ډبۍ کې ټکټ واخیستو هغه ټکټ بګران قرآن میزان سوا اخیستو. چې زه کله سیټ کې کیناستم او دا واپس نو نو راغې نور څوک نو سیب زه ناست وم. زه خو داسې طالب ملا سړی وم. نو ما ته وی چلکه طالبه ته کوشه ټیټی به دې بیا تنګۍ او دا خو عام ډبۍ نه ده بلکې دا خو پس کلاس ډبۍ ده. ما وایي چې ما سه خو ټکټ ددې شته و چې خټیک ده نو کینه. چې کله وایي ډبۍ روانه شوه نو ما نواب سی ته وی چې زما یو درخواست دی. څه درخواست دی؟ ما وی چې اته منټه به تغلی کینی زه بس خبره کوم. و چې بس ټیک ده ما قرآن کولاو کړو او په خاص انداز ورته ما سوره مومن شروع کړو حامیم مومن. چې کله اته منټه وشو نو زه غلی شوم چې ما که اته نواب جړل ما ته یې ولې غلی کېږي. ما چې لوز پوره شو نو وایي چې نه وایه څومره ویلی شي وایه. وایي ما وایي چې زه طالب سړی یم نو زه دې سټیشن کې کوزیږم نو اخوا زه نه شم ویلی زمانه بیا سبق خرابیږي زه واپس ځم. وایي هغه ما ته وی چې بس صحیح ده خو لوز به راسکه چې ته به زما سر راځي زما کور ته. وایي ما وایي چې بس ټیک ده دا وخت زه کوشم په سټیشن باندې را روان او سبق ترالم او بل ورځ بیا زلاړم دا کور ته. چې کور ته لاړم نو هغه اوس ما ته وایي چې ته به زنانه و تاغه کوم بیان چې دما تریل کې کړه به زنانه و تکې. وایي ما ورته وایي چې زنانه ته خو زه مخامخ کیږم نه. یو شر دی چې پرده به واچې او زنانه به پردې نه اخوا کینې او زه به دې خوا کینم بیان به وکم. وایي چې بس ټیک ده هغه لوی نواب سړی و پردې واچوله او ما بیان وکړلو او ډېر مؤثر بیان و. هغه نواب هم وژړل زنانه هم وژړل. ما وی چې زه وځم ځکه ما واپس ټکټ اخیستی دی او ریل به زمانه لاړ شي. ما ته وی چې الله به خیر کی ادا حضرت صاحب سے موافق شو. زه سچی وغیرہ ته ایثار کړم. وایي ما وی چې زمانه ریل زی وی چې الله به خیر کی. بہرحال په دې کې ریل چې وو اغراغه په سټیشن ودرېدو وای دا چې مې چې سو هغه حاضر کړ نوکر ته وی چې پلان کې یو خراب بس مې چې زوس وو خو ما وسوري او یا نوکر ته وی چې تا دینز دې سټیشن ته دامو باسا مثلث غو سټیشنو مخ سټیشن ته بداو باسي په خو باندې وای نوکر په خو مخ کې کیناسته او شاته کیناستم او دومره ما ته وی چې مونږ یې ځان کلک ما ځان کلکو او دی نوکر دی وخی ته سخاص غونتی وو دی شروع کړه ټپاو او وغه داسې وګدیدا او چوکد شو نو بس ما بیا نور سنل دغه سپدا ملي چې ونی پاتې کیږي او هغه گاڑی ریل لا نور ارسه چې موږ دغه مخ کې بس سټیشن ته ورسیم وګه چې ودره والا بیرته نه غشو او داسې وره پیدا خولې لري دا هغه ساروی دی چې بار وړون کې حمولتن اور دې خپل رفتار دې خپل اندازي او پرشن هغه چې چیتوی واړه ساروی دا الله ما پیدا کړلی کولو خری مما دا غسنا رزقکم الله چې درکړلی تاسو الله پاک ولا تتبعوا او تابعداري مکوې خطوات شیطان د نقش قدم د شیطان انه بشکدا لکم سوز پاره ادو مبین دشمن نه ښکارا تمانیت ازواج ات جوړی دی اندا اجمال شو تفصیل کئ من دوان اسنین د ګړو ندوا من الماز اسنین د بیزو ندوا خزا اونر دوانو کی راضی نو سلور شو قول او ای پیغمبر از ذکرین چې آیا ناری نه دیو حرم حرام کړی الله پاک امل انسین یا خزر دیو پدې ګړو کې او بیزو کې دا ناری نه حرام دی که خزی امشتملت یا هغه چې استعمال کړی وي ګیره کړی وي علیه پاغی باندې ارحام الانسین رحمونو د خزو مقصد د دې دا دی چې سبب د حرمت ناری نواله دی که خزی والی دی که نفسې د دغه ساروی د رحم استعمال دی څه چې سبب د حرمت چې تاسو دا ځان نه حراموئ نبیونی مال خبر را کئی بی علم پا علم و دلیل سرا ان کنتم صادقین کچرتی تاسو رشتونی و من الابل اسنین او دو خان ندو دی دادا حموله تفسیر شو مخ کې د پرش تفسیلو حمولتن و پرشا دا حموله تفسیل کئی و خانو کی دو دی نرو خزا و من البقر اسنین او غاگانو کی دو دی نرو خزا او وخا دا نوع دا غاگانو کی داخل دا زان دا میخه ځان له مستقل قسم نه دی لکه څنګه چې اوس قسمه قسم غواګانې راوتی دي خلق وی دا کابلی غوانه دا اچی غوانه دا وطنی غوانه او دا جرسی غوانه دا پارمی ده او دا کورنۍ ده نو داسې میخې هم په دغه انداز دي دا د غواو نوع ده غټ غواګانو کې قل وایا اذکرین ایا ناری نه دی حرمه حرام کړل الله پاک امل انسین یا خزی امشتملت یا هغه چې ګیره کړی وی علیه پریوانی ارحام الانسین رحمونو د خزو ان سبب د حرمت دلته ام ناری نواله دی که خزی والے کې استعمال در رحم سی شی سبب دی ام کنتم ای وای تاسو شهدا موجود اس په کې وسواکم الله او چوسیت کو تاسو الله پاک بهازا پدی سرا فمن ازلمو نو څوک ډېر ظالم دی می من ابترا د اچانه چې جوړی الله په الله باندې کزی بند روغ لیدل الناس چې گمراه کی خلق بغیر علم من بيد علمنا ان الله بشک الله پاک لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالم تا د ځان نه دا قصه جوړی کړلې لکه عمر بن لوهی الخزائی قصه مونږ ذکر کړوا چې دا د نبی علیہ السلام نه 300 کال مخکې تیر شوی او مکی مکرمی عربو ته شرک راوړی وو نبی علیہ السلام ما په اور کې لیدلی وو چې خپلې کولمې راخ کې ځکه دا اول شرک مکې ته راوستی وو مکه کې خو مخکې شرک نه و اوس هغه څه چې الله حرم کړلی د هغې بیان کوي قل وایه پیغمبر الله اجدو زنمم فیما په هغه څه کې اوحیا چې وی کړی شو دا الی ما تا محرمن حرام کړی شوی دا هغې نه چې تاسو حرام کړلی نو هغه ما ته نه دی معلوم الا طائمین پیو خلون کیت عمو چخوری غیل را الا ايكون ميتتنا مگر چوی مردارا او دمن مسبوعن یوین بیدن کی او لحم خنزیر یا غوخ دا خنزیر فا انهو دا هر واحد رجسن فلی تدا چیسو کی خوری او فسقنا یا چوی دا خوڑل شوی سیز دا گناہ کار او هلنا چواز شوی پیلی غیر اللہی دا پار دا غیر دا اللہ بیهی پاغی سرا دا حصر اضافی دے او وقی چاگو کمسا حرام کړیو حرام نه ګڼل د اغه په اعتبار سره دی مردار به خوړا وینه به خوړا خیزیر به او نظر ندا د اغه په اعتبار سره شو د سینې چې ټول محرمات دي کی بندي او الله چې کوم شی حرام کړی وي نه پاک خپل او خباثت وي چاغه د انسان د روحانيت د پاره هم موزر وي او بدن د پاره هم موزر وي فمانی ترہ نسوک چی محتاج کرشو غیر باغین چنیوی خون طلب کون کے ولا آدین نتیجاوز کون کے خون دا پارا نخوری اسینا چی دا بابا پنو مانی کر دے او در خون ورکڑا لاندی وطے رہ دے ہیا دغسی ہندے دا حد نتیجاوز کی پنوڑای دا جوان رازی او در ڈیری خوری نو کچا پا دی اندازو خوالا چی خون طلب نکولو تیجاوز نکو فإن ربك كان بشكر ربستا غفور رحيم بخون کے مہربان دے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرمائی چینی دا شیون حرام دی خدا مجبورای د وجنا الله د پارا جائز کړل حرمت په خپل زیره خدا د مجبورای نه وخاړل نو الله به وبخي. امام سے وای چې دا شیون د په حق کې حلال شو دی په حالت د مجبورای کې او پاین ربک غفور رحیم مقصد داده چې کله دنه سلګ معمولی کمی زیاتې شو نو ابو ته الله وبخي. قال الذين هادو محرمات دا دو قسم دي. یو هغه محرمات دي چې الله جل شانه په اعتبار د ذات سره حرام کړی دي چې پاک یو خباثت وي یو قباحت وي چې دا هغه خباثت او قباحت استعمال د انسان د پاره نقصانی وي لکه مخکې ذکر شو. دویم قسم هغه محرمات دي چې په نفسه پاکي څخه خباثت او قباحت نشتا بلکې پاکي پاکواله نه خو پس خلق باندې الله هغه حرام کړی وي د وجه د غضب الهی نه لکه يهودو چې کله بازی کارونو شروع کړل نافرمانی شروع کړی نو الله جل شانه حلال شوینه په دی باندې حرام کړ دې ته وای حرمت د وجه د غضب الهی نه دې آیات کې دغه بیان کړي تحریم قهری دې ته وای. وللذین او پاکستان باندې هادو چې يهوديان دي حرم نامو حرام کړلی کل عزیز پر ارخاوند نو کو کم ساروی چې نوکداری دی وبغنه خوري نوخ نوکواله دا به نه خوړلو او دغسې ګډې بزې شوې چرګان شو ومن البقرې او د واګانو نه والغنمې او د ګډو بزو نه حرم نه محرم کړو علی په دې باندې شحومهما وازر دې دواړو کل نزی زفرو هر خاونده نوکو لکه اوخان شو بته شو شترمرغ شو او کم چې سوی واله دي لکه واګانې ګډې بزې شوې نمون حرام کړو په دی باندې شحومهما وازر دې دوانو او غخي هم حرامي وي خدار تخصیص د شحوم چوکلو نورسته یو استثناء دي کوي. حرام کړو په دی باندې وازر دې دوانو الا ما حملت مگر اغا چوچت کړی وي ظهورهما شاگانو د دیو او ال هوايا کلمو او مختلط بیا ازمین یا اغا چوزې شوې دا ډو کی سرام نو دغه وازر دې د پاره حلال وا زکه اغا د غخي سره خلطوي او کل مو هغه دغه جدا کولم گرانی او دا سه نور وغوسه نو الله پاک دیو په تکلیف کیا چول چې دا به را ټولول لاسي نور دا ټول په الله حرام کړیو. او حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حرم الله علیهم الشحوم فعذابوها الله په دیو باندې واز دی حرام کړی وي نو دیو باغواز نه خوړي خو هغه ولي کولی دی ولا هیله کوله نو دا الله په عذاب کې اختش. ځانلی که دغه جزنا مونږ بلده ورکدي ته ب بغې هم په سر کشي لري و نه لسادي قون او ب شمونږ یورشتوني فین که ضبو کا ک چری دي نسبت د درو کوې تا ته فقل نو ته رب وکم سا سررب زو رحمت واسیا خاون د مهربانې پراخه دی ولا یوردو او نه شواپس کې دی باسو عذاب دغه ان القوم المجرمين نقوم مجرمنا رد په دلیل باطل د مشرکین مشرکین چې کله یو غلط کار کوي او تورته مکوا نو دیو بیکار دلیل پیش کوي باطل سیقول الذين ازرد چوي با کسان اشرکو چې مشرکان دي لو شاء الله او کچر غختل الله پاک ما اشرک نام بشرک نه کړه ولا اباونه نزم پلارانو ولا حرمنا موږ بنوي بن کړي من شین سسیزه ما اشرکنا من بشرکی اعتقادی نوی کڑے ولا حرمنا من شئی شرکی پیری بام نوی کڑے حاصل دا دلیل امداشو چی اللہ راضی دے زمان پا شرک باننی زکرہ یو عمل دے موجود ہو پا دنیا کی او ہر شئی جی دنیا کی موجود کی گی ان دا اللہ پا مشیط مانیوی زمان شرکم دا اللہ پا مشیط او خقشو و جوام دا غی دا دے چی دا یو مشیط تے یو رضا دا پس تاسو پر شرک الله راضی نه دی دا خو الله پیدا کړی دی خو راضی پی الله نه دی لکه مثلا هم بغیر د دین چې د الله د چا سره مثال ورکړل شي یو ډاکټری هغه مریض تداوی چې دا پلان کوي دوايي دا کدا تا وخوړو نو ستاسو صحت به ښه کیږي او هغه کدا وخوړو نو ستاسو صحت ته نقصان رسي نو دا دوان تا ته خودری ډاکټر اخو واستای اختیار دی دا یو چې ته خوري ستاره پاره پیدا بلکې نقصان دی نو دا حرام او حلال دوان الله پیدا کړل دي خو به دا ویل چې حرام او بزن ساتي او حلال استعمال وا اوس دا حرام تخوري خپل نقصان کې کذالک دغرن کذب الذین نسبت درو کړو او کسانو من قبلهم چې دیونه مخ کیو حتا تر دې پوری زاقو چې دی وسکو با سنظم غذاب دا خبر یغوم کولی قلو آیا پیامبر هل عندکم عشته ساو سره من علم صحیح لما و دلیل فتخرجو نو تاسو راو باسی اغا لنا زمان دا پارا سا دلیل عشته چی اغا زمان دا پارا و باسی هل عندکم عشته ساو سره من علم صحیح لما فتخرجو نو چی تاسو راو باسی اغا لنا زمان دا پارا پیش اکی نو سو سنشته نو په خپل خبره دا شوا ان تتبعونا تاسو تابعداري نه کوي الا ظننا مگر د ګمان و ان انتم او نه تاسو الا تخرسون مگر اٹکل یعنی ای عقایدم ازي په ګمان جوړ کړل دي وهمون دي توهمات دي سمرم چې قبر پرستی دا او شرکیات دي دا توهمات دي عواملم تاسو په اٹکل کوي دلانده د لاس گزار دي چې صحیح لګي او کنه لګي یاره تیاری سوک دے ړانده د لاسا حساب خلق داسي کوي نو یې چرتا یو کسو ناغه یو اپیسی بولیدو نو دا پیزان اکثر داسي چې له موسنه بیا ډیر روانکاری یو کسو ته اسی ځانډن کړه وته پی آپی جی سیو تا هم آپی جی یو زامی ما زر دوانو ملگر توب شد زبا ایوزی وقت پل ملگر توب کو نوی روانو سواد پوری لالا نا کم کس چی آسی زان لون کڑو نو آغا ورطایی چی آپی جی سیو دا سامان روپی دی ما سوال کڑن دی داونی سی زلک دیجی کتشی میتیازی کو ما ناغه یې ټیک دا اپیجی سی وای چې تدلی لاړ نه شي وای کله چې اپیجی سی دا واوریدل چې دې خاصه مړون نه جوڅ روان شو اپیجی ځان سره واغست آکس تشي میتیازي بکړوي هغه ورن نو خاصه هغه ته ځانون ښکارا کړو را پاسې دو आवाज کی اپیجی سی چرته اپیجی سی आवाज نه کوي دی و یې را وس هلاړو کسره نه وتختی دو پی سی را نه واغستي کانې را واغستو وې دل اند د لاس گزار دی یا بس کیږي یا نه او چې گزاره کو جو خراب ده پیسې د عملای وشته پی هم بیا داسې بل بل نو اخر په هغه پوه شو چې لکه دا هر گزار دې سلیګي دا څنګه پیس دی. نو دا د دیو هم دغه کیسې د لاندې د لاس گزاري هټکل پس روان دي که صحیح شو جو خاو کنه جو غلط خو بزینو. او تیری سکم داسی تیره کی چاله سک ورکه نیا هو پاکس ولگی یا هو دیوال سره وغړې ځان واخ په لاس مات کی. قولوا یا پیغمبر فللله الحجت البالغه تو نو خاص د الله د پاره دی دلیل کامل رښتینی دلیل. فلو شان کجری خو غشوي لهداکم تاسو ته هدایت کړی اجمعین تولتا کجبرن سوک مسلمان ولې. قولوا یا پیغمبر هلما راولی شهداکم الذین گواهان استاسو اغا علماء استاسو اغا یشهدونا چی گواهی کئی ان اللہ چی بشک اللہ فاک حرم حازا حرم کرلی دا استاسو چی کم ملیان دی او علماء دی اگر آوالی چی گواهی وکی بیان وکی نو کاغا واقعی علیمی پا غلط بیان نکی و که یو کسی راوستو اغا بیانو کچی او دا حرال دی نو پوش دا علیم نده دا نا پوها دی زګه الله وی فین شهیدو نو کچری دی گواہی وکړه فلا تشهد ته گواہی مکه ما هم ندی وسره ان ته تصدیق مکه زکه د عالم نه نه خواہشات واله نه بدعات واله نه ولا تتبع او تابعداری مکه هوا الذین د خواہشات او د هغه کسانو کذبو چې نسبت درو کوي بی آیاتنا زم آیاتونو تا والذین او هغه کسان لا یؤمنون چې ایمان دروړي بالآخرتی په آخرت وهم او دیو بی ربیهم یعدلون دخ پدر اب سر شرک کئی عادل برابر اولو توی مخلوق دا اللہ سا برابر کرده دقی تشرک کوئی. قل تعالو سر تحریمات الہی ذکر کئی او دیزی کی تعالو لپز ویل مخ کی منگویلو چی دا لپز اصل کی اغزے کی استعمالی گی چی او کس لاندی کندی کی او بل برینو تویل کا پورترا وخی جا بیا نفس چې تاسو ځان ته متوجه کې داغه د پاره د لفظ استعمالیږي. او د دې سره مناسبت هم داده چې کوم خلق په بدعاتو کې اختری په خواهشاتو کې اختری ناغه د بدعاتو په کند کې لري د جهل په کند کې لري نو تور ته د جهل او د بدعاتو رکه کند نه راوخی جا پر تراشه د قران او د سنت چې کما اغه اوچت مقام دغه حاصل کا محرمات دادی. قلوا یا پیغمبر تعال اور شی اتلوچ اولالم ماغس حرمات حرم کړلی ربکم رب تاسو علیکم پتاسو باندې اگر ته بیان کم راشی الله تشرکو به شیان دا چې مشرک وای دا لاس رہی سیزو زګه شرک حرام دی نو یو شرک شو. و بیل والدین احسان او د مور پلار څخه کوي نه پرمانی د مور پلار حرام ده زګه خکوي شرک مکوي زګه شرک کول حرام دی او د مور پلار احسان کوي او نه پرمانی حرام ده. ولا تقتلوا اولادکم او موجنه خپل بچی من املاق د فقر د وجنه نه د بچو قتل دم حرام دی. هندیزه کی ہوئی من املاق اوسری بنی اسرائیل یو درش کوي لا تقتل اولادکم خشیت املاق مونه خپل مچی د یری د پکرنا نال تلبز خشیتو اشاره ده چې هغه زمانہ کې کوم خلق خپل بچی وجل دا دو قسمو هیو قسم هغه چغف وقرا او سبو سرنو نو هغه با خپل بچی قتل کړل وسده ولګی نه ممری. او دویم قسم هغه چې مالدارو نو هغه با خپل بچی قتلول د دیو جنا چې موږ غریبان شو دیو دلاسا او دا یې نوی چې رازق الله دی. بیا قتل د بچو هراغب اسبهانی 401 صفحه کې وایي چدا درې قسمه ده یو خو حقیقی قتل نه چې څوک خپل اولاد همړ کی ډز پیو کی پتوره وای په چاړې لال کی لکه ډېر د جاهلیت په زمانه کې خلقو کول څنګه چې عبدالمطلب خپل زوی علاوه دا سينور خلقو او دغه سي ا زمانه کې دا خبره مو چې خلق بکلا وږي شو او سب وسره نو نو پزې نه دی چې دیو لاړ شي سکه سبو کې نیوزه ته بلاړو د ځانه می چا پیر دیوال تاو کړو او پاکی بایست دیو مرشو سکس بینک کولو حاشم چی دا نبی علیہ السلام سلام نکونو کرات لو دا یو دیر مدبیر سڑیو اگر چی کل دا قریشو دا عمل ولی دن ویر تاسو غلط کار کوئی لاشی سڑی سا گٹا ہو کئی دا غینا پس دا ریواج قریشو کی ختم شو ہی آدی زمانے کم دیر خلق دا سی اخباراتو کی رازی خپل بچی وجلی وی سو سو اخباراتو کی داسی مضمونن راغلی چپلار ولگی خپل بچی مالال کی خزا مالال کی و بیا پسی زانم استمر کی دولگی دلاسه دا غریبی دلاسه دا حقیقی قتل لے او دا حقیقی قتل کی دا هم دے چه خپل اولادو آغا نشو تماشو تا واچي او د نشو تماشو د وجه نبی حدیث حد تا ورسیگی چه بس تمر شی موج نیخ پل بچی دویم قتل د بچو اب طریقه دا عزل ده یعنی دا سی ادویه استعمال اول چه میشه دا پار دا بچو سلسله بنده شی س شریو زر نه یو بغیر دا غی نه داسې کوي او دا اولاد چې کوم سلسله دا منقطع کوي دام د قتل دویم قسم دی او دریم قسم روحانی قتل دی روحانی قتل دا دی چې خپل بچو باندې دینی تعلیم نه حاصلول قرآن سنت باندې نه پوه کول او داسې تعلیمات پاغو باندې حاصلول چې دا غي په ځبان دي انجام دا و خراب شي بيديني په کراشي پاشور یعنی په کراشي څنګه چلام اقبال سي ویلو چې فرعون چې کوم قتل کولو نو هغه دا سوچ نو کړی چې دا پیرنګیانو نه چریز د کړې او پیرنګیانو د مسلمانانو اولاد په کوم طریقه قتلولو په دې طریقه قتل کړې و نو دې بده بدنامي نه بچي و اغام داده چې پیرنګي تعلیم به وته خود لوي د انګريزانو څنګه چالي ګړل کې سر سید جوړ کړوا او دا یو سازش و دا غدور چې انګريزانو کله بری صغیر ونیولو او هندستان باندې قبضه ولګولا هنوای اسرائی چې کم داغو وزیر اعظم نو آغا د هندوستان په اسمبلی حال کې په قران د پاسه وګرځیدو معاذ الله او بیا د اوغ نه تحریک شروع کو چې په ستري قوانی مونږ اسلام ختمو نو اولې خو د قران نسخې سوزولې په دې چې کامیاب نشو نو بیا امداسې وکړل چې د دې تعلیم مقابله کې بل تعلیم رئیسل په کار دي چې د مسلمانانو توجهات دغې نه واوړي او دا خلقو ته ذلیل ښکار کول په کار دي چنانچه کم تعلیمات چې د علی ګړل په سلسله باندې هغه جاری کړل دا هغه پاره او تحصیل د پاره ډیګری وا دا هغه د پاره نوکری وا ملازمتو او غټ غټ القاباتو او کم چې د مدارس نه به راوته نو دا هغه بد ذلت طریقې سره دغه په ذهن کې جنور کولو او دا هغه د پاره نه نوکری وا نه صحیحیتو نه القاب او د مسلمانانو جذبات ختمولو د پاره چې جهاد وو نو غلام احمد قادیانی راوستو اول کې له نو کافر اول کې خدای مسلمانو البته تکبر پکې او علما پیریدل چې سي انجام خرابي انګريزانو چې کله دغه نفسيات معلوم کړو چې دنیا دار دی نو غلې مال دولت تور کړل دوی ورته وي چې مسلمانانو نه جذبه د جهاد ختم کړه نو هغه 50 رسالې ولي کړې د جهاد په خلاف باندې او تحریفات وکړو بل اخر د نبوت داوی په وکړه او بل طرف ته مسلمانانو اتفاق ختمولو د پاره محمد حسین بٹالوی دای پیدا کړو هغه له تعلیمات ورکړل چې پوری مسائل مسلمانانو کې راوچت کا چې دیو پمنځ کې اختلافي خپل منځ کې اړه مې زمونه توجه بل طرف ته او مسلمانانو کې د غلط او عقاید خورولو د پاره او د صحیح دین د ختمولو د پاره احمد رضا خان پیدا کړ. دا داغو یو سوچا سمجھا منصوبہ وا. نو بچی تا دینی تعلیم نور کول دیو جن چی دا بس خوری او سبس کی اندا سوچ نہ کئی چی دا چا بخپل بچی دینی تعلیم کڑے گا سخوری سس کی ساغون دی چرت اسی گی نو لگی نفا غمڑ نہ دے چرت لغڑ گر زیدلے نہ دے آغام دا جون دیتی رہی او دا اللہ پا پس دو کرم سر کم خلق چه بدینی مدارسو کی تعلیمات حاصلی او ال تکی اغو تکم تنخاگانی میلاوی گی ناغو سوخ کارکول ام نشی چه دا سمر دا لیکن دا بچر تم نی راغل چه علماء راوتی دی او روڑے بن کڑے دی او مطالبے کڑی چالکا زمان تنخا بڑاو کئی سرکاری ملازمتون والا پمخ روڑ بندی اڑتال کئی زموږ تنخواګانې بڑاو کوي دا کوي هغه کوي نو دې ته دې نه ګوري دا د هغو سازش او دغسې اوس هم خاص کر د پښتنو په علاقه کې د هغو دا زور دی چې چونکې پښتون قوم دا په اسلام کې مضبوط دی د ډېر وخت نه دیو د اسلام نه واړوي په اقوام متحده کې جرګه کېده جرګه کې او خپل یاران هم ځان سره کېنئ د افغانستان د دې ملکونو نو جرګه دا وشوه چې دا څه وجه ده چې مسلمانان نو کې دا پښتانه چې دي نو په دېو کې دهشتګردي ده دهشتګرد هغو دې ته وایي چې څوک صحیح د اسلام چغه آواز چوتئ نو چا په کې دا خبره وکړه چې دا په دیو کې پلان کې سیس دی پلان کې شی دی چاسوي چاسوي نو یو کس پاو کې داسې وو چې هغو غلی ناسو هغه د افغانستانو کمونیستي نظریه وه دغه نه ورته وی ته ولې غلی ناسې وی تاسو چې څه وایي دا تاسو هسې ځان نه خبرې کوئ. صحیح خبره دا ده چې پښتون قوم کې الله یو شعور اچولی دی اغه دار چې دیو د هنر از د کولو شوق لري هنر از د کوي دیو جنا زیات چې کوم هنرونه از د کړلی نو دا پښتون قوم از د کړلی اگر دیوالونو وهلی که د پرسترو کولی کاغا نور کاروبار کولی دا یو جذبه ده دیو کې یا تعلیمات شو بل طرف ته د قوم کې عمومي طریقې سره غربت ته او دا غربت د وجه نه دیو کوشش کوي چې څه هنر ځان زده کړي بیا چې کوم تعلیمات دی زده کړي نو هغه تعلیم دی چې ستاسو تعلیم دی نو هغه ګران دی او کوم تعلیم چې د قرآن دی او د دهشتګردۍ وته هغوی معذله نو هغه ارزان دی ځکه مدرسو کې چا نه پیس نالی او دغسې داخلی او مدرسو کې مطبخونه ورکوي دې طریقې او ستاسو چې کوم کالج دی دغه داخله پیس څومره به دغه د اصل خرچه څومره دغه اوس نه ناغوم دغه کوي چې دغه تعلیم تزیا هو ته مفت ملوي او دې ته نه ځینو ځکه دهشتګردي ده پکې نه بیا وې چې اوس علاج سره چا دا وې چې علاج دا دی چې دیو کې دا کم علماء دا ټول قتلول غوړول په کار دي کرش کول په کار دي هغه کس د دې رای خلاف وکړو چې دا خو به تاسو دنیا کم قانون دی چار چا ته خپل یو اختیار دی دغې خلاف کوي چاوی دا مدارس ول ورانو مساجد ول ورانو خپل به دیو ختم شي او دا خو دنیایي قانون د اقوام متحده خلاف دی دا مختلف مشوره کې دی هغه کس غلی و نو ستا سره یې ده وایي زما رایې دا ده چې تاسو دغه دې مقابله کوئ نو دغسې تاسو هم کوي چې کوم تعلیم د قرآن په مقابله کې دی اگر تاسو بی پیسو کئی اگر خلق سر تاسو تعاونونه وکئی او ترغیباتو چلوئی آل چی آل تیزی نو دلتی برازی او داو تخخکارا کئی ای بس رای دادا دا راغو سوچا سمج منسوبی دی. اگر چې مسلمان نن د دنیا دا سی سوچ راغیسته چې بس بل څه ته په نظر نه راځي، خپل مچه قتلی بل ماحول تیواله کوي، ولی تا د یهود ماحول تلاړو نو هغه یهودی بشي، الله خود مسلمان پیدا کړل. ولا تقتل اولادکم من املاح، دام دغه قتل لے. نانو نرزقکم، موږ رزق درکو تاسو ته او یاهم دیو ته د رزق سوچې مکوا، الله به له رزق ورکي. قران پی وای الله به بهترین رزق ورکي. ولا تقربوا الفواحش، او منی زکیږي به یوتا ما زهرا کم چخکاروی مینه ندین او ما بتن او هغه چی پټوی. ولا تقتلوا النفس التي او مو جن نفس اغا حرم الله او حرم کړه الله پاک الا بالحق، مگر په حق سره سو جرمی شرعی کړی، لیکن حق قتل کی د پاسه قصاص کیږي. شادی شیدوی زنای وکړه قصاص کیږي. یا معاذ الله مرتد شو ندا بوجل کی. ذالکم دا وسواکم، وصیت کی تاسو ته الله پاک به پرې سران لعلکم تعقلون، اې دا پاره چې تاسو عقل زده کئ، عقل در پکې راشي، عقل به دې سر راځي. ولا تقربوا مال اليتيم، امن دې کې گئی مال دی یتیم تا الا بالتي، مگر په هغه طریقه هي احسن چې هغه خیسته ده. ګوره قران کې الله وایي زنا ته منځ دې کېگا او مال دی یتیم ته منځ دې کېگا، نږدې کېږي بنا کول خو لوی خبره ده. الا بالتي، مگر په هغه طریقه هي احسن چې هغه شریعت کې هغه جایز ده، لکه دا هغه د مال ته خصمانه کې حفاظت کې، حتا تر دې پوری یبلوغا چورسیږي شد او خپل قوت تا او پل کېل او پوره کې پیمانه والمیزان او تول بالقسط فانصاف، صحیح طریقې سره تول کوي. اغا تول که د حسیا شاو دے او که د روحانی مانوی شاو دے. لا نکلف نفسا، مونگ تکلیف نور کیو نفستا الا وسعها، مگر موافق طاقت داغا. واذا قلتم، او کله چوینا کوئی فعدلوا، انصاف کوئی د انصاف وینا، د ظلم وینا حرام ده. ولو کان ذا قربا، اگر کوئی خوند خپل ولای ته چې د چا د پار گواہی کیس تا خپلم ده خو صحیح گواہی کوا. وبعهد الله اوفو، او په لوز د الله پرواله کوئی، د لوز خلاف ما کوئی، خلاف د لوز حرام ده. ذالکم دا وسواکم، وصیت کوي تاسو ته الله پاک به پدې سره. وصیت مضبوط حکم ته وای، په الله سمرګ ناراضي خدا او مضبوط حکم. لعلکم تذکرون، اے پارا چې تاسو پندونه سیا تو اخلي، ترغیب قران تور کوي. وان هاذا صراط مستقیما، او بشکدا زمالار ده برابره، هغه موټر وې دارې چې ته بي سید الله ترسي. فتبعو، نو تابیداری وکی دا دی. ولا تتبعو سبولا، او تابیداری مکوی دا گڑ وڑو لارو. فتفرق بکم، نو تسنس بکی تاسو عن سبیلی دلاری دا اللانا، دا بیدعاتو پلارو پسی مزی، دا یهودیت دا نصرانیت دا مجوسیت، او نور چکم پرقی زوال دی، قرطبی کشاپ اغوی نا طول دیکی داخل دی، او مجاهد و ټول بدعات والا دی که داخل دی، پاگی پسی مزی سمی لارن و گڑ وڈ کی. ذالکم دا وسواکم، وصیت کئی تاستا اللہ فاک بیهی پدی، لعلکم تتقون، اید پارا چی تاست وی ری گئی. دا مخکینو کتابو نا دلیل نقلی ذکر گئی، سمم دا خبر امو سیاد ساتا، سمم بیا آتینا موسل کتاب، ورکڑے موسیٰ علیہ السلام تا کتاب، تماماً د پارا د پورا کولو د نعمت، تماماً مانا از دکی د پارا د پورا کولو د نعمت، علاللزی پاغا چا احسنا چنیک عمل دے، د آغا چا د پارا چنیک عملو دا د نعمت پورا کون کے اتورات. ان نعمت پورا کون کے دا سو چاگو دا غینا پیدا حسیل اکلا. و تفصیلاً، او تفصیلو لیکلی شئین د پار دا ہر شی، اینه کم چې ذریاتو او دن او هدایت او رحمت، لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، نید پارا چې دی په ملاقات د خپل رب ایمان ناوړي. وهذا کتاب او دا قران هم کتاب دی انزلناه موږ نازل کړی مبارکون د برکت نډک برکتی کتاب دی فتبعوه تاسو ور پسې شي په دې پسې وتقوا لګي لعلکم ترحمون دې پارا چې په تاسو رحم وکړل شي. الله اند خیر کتاب دی د برکت کتاب دی الله یې مار علی گله کم سینه کې پروت نه برکتی دا کم کلی کې ویلې کیږي برکتی اخله برکتی دا چې دا کتاب وای او غونه برکتی لري چې دا اوري برکت خیر ته وای سراسر خیر دی نقصان پکې نشته اوریدل خیر دی ویل خیر دی عمل پی خیر دی په دی باندې خرج کول خیر دی خپل بچی دې ته کېنول دې کې خیر دی هر شی خیر خیر دی مبارک زکات وي او دام برکت پکې دی چې څوک قران له صحیح غاړې ورکی قرآنی کریم له چا صحیح غاړې ورکړوا نو الله جل شانه دنیا داغ پخپو کی غرزوی با. امام رازی رحمه الله د یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی او د اول فلسفیو دا وخت کم سینسو پاکی بد مهارتو اخ په واقع ذکر کئ چې کله ز په سینس کې ما تحقیقات کول او دې کې ما خپل عمر ختم کړو زه انتهایی غریب وم او مسكين عاجز وم خو کله چې الله په ما رحم وکړلو ازما توجه د دغه فلسفین لاړه قران ته وخته اما د قران کریم خدمت شروع کړلو او د قران داسې خدمت یې کړو چې تفسیر کبیر اگر یې کله په دو دیر جلد کې عام څوک پغی پویږم نه نو الله جل شانه هزه دومره مالدار کړم چې زما د وخت کم بادشاه دی نو هغه زمانه قرض کوي کله هغه خزانه کې کمی راشي نو زمانه قرض وکي هندا وجه دا و چې قران کریم سره تعلق پیدا شو زړونه خدای الله په لاس کې دي الله ولدا شاګردان ورکړل چې دا و محبت او تحفه تحایب ابرات له نو الله جل شانه هغه مالدار کړلو او سواخ کې بیا د خپلې زمانی په دور کې هغه محسوسه کړی و چې خلق د قرآن د تعلیم نه بیرغبته شو دي او بل طرف ته مخ اړولې دي. امام رازی د وخت چې کم بادشاه و دا وخت بادشاهان خو نو دا هغه د پاره به د جمعې او د اختر منځ کولو ادګه کی نو یاره د خلقو د قران ته توجه او اختر چې واست توجه دراوړو نو د اختر روزه خلق راځه مشهودی ادګه اله بادشاه راغه امام رازی سیب نشته ټیم پوره دی حیران دي خلق سو شو نږدې کورو د امام رازی سیب بادشاہ پا پسی و پا درو لیگو چی امام سیب توی چی منزل راوزی و پا چی کل ورغی امام رازی سیب توی چی بادشاہ سلامت توی چی ٹیم پورا دی منزل راش امام رازی سیب ورطوی لیم چی زا منزل تا نن دروزم علا با دروزم چی زما یو شرط تی آغا دا چی دا بادشاہ راشی او زا پا از سور شم او بادشاہ زما د اس په ځوانونی سي کوز رواني او زه په اس رواني مو په دي طریقه زه ادګه ته درشم کدا شرط تاسو قبلوي او بادشاہ قبلولې چې دروزم کنن سوګ دي له موزو کې زنه دروزم بادشاہان نه کانو بادشاہ ته چې کله خبر راغی اي بالکل په دي کې سري زه باور شمه نو بادشاہ ورغه امام رازي سي په اس باندې سور شو او بادشاہ د اغه پړې ونیو باچا کوز روان دی امام رازی بر دی او دنیا ګوري دی او په دې انداز باندې امام رازی سیب ادګا ترار منځو شو د اختر روز ختم شو سورزی نور هم ختم شوی. نو بادشاہ امام رازی سے پسی پیغام ولې گو چې دربار ته حاضر شي. امام رازی سے چې کله راغې بادشاہ ته پوزو کو چې امام رازی سے ته خو خيار سړی او رز باندې خو ما اختلاف نه جوړو او ما ستا خبرو منله او اخر پدې کې س قصه و تاک څه سزا ما درا کوله چې دا چل دي ما سره وکړل قصه سوا. امام رازی سے ورته ما نه ته پوس مکوا خو تلال شاه د دې رمخ کې جماعتونه تشویو او چا قران نه وي اوس لال شاه په خار کې وګرځه او په جماعتونو کې وګرځه چې تا ته پته ولګي. بادشاہ چې کله وته په جماعتونو وکاته ټول جماعتونو ډک شو دي او هر سړی خپل بچی علم ته کېنولې قران ته کېنولې او دا وینو دا د دیوژن چې کله خلق ولیدل چې د علم دومره مقام دی د قران دومره مقام دی چې بادشاہ کوزرواني عالم بر رواني او پیزوان دغه د اسې نیولې نو هر بچی هر سړی خپل بچی دی تر ته کنا سولدین ملوکې هنداره برکت کتاب دی هندله چې چا غاړې ورکړه برکت کیږي با خدام دی د پیغمبر فرمان دی سوار لسو کاله مخ کی ویلی الا ان سلطان الا ان الكتاب او سلطان سیب طریقان. اے خلقو خبردار شئ چې د الله کتاب قران او بادشاہان دا به یو بل جدا کیږي. بادشاہان به په یو لارځي او قران به په بل لارځي. زمون پیغمبر مونږ او تاسو ته ویلي فدور ما هو سدارا. اے خلقو تاسو زید قران سره چې کم طرف ته قران تلو نو که بادشاہانو کې قران هو خو پسی زئی کنه نو بیا پسی مزئی قران پسی زیا ویازی دنیا نه دی جی قران پسی ور پسی چې دنیا به دی مخه کیږي او قبر به دی خه کیږي قیامت به دی خه کیږي جنت ته بزی او کته بادشاہانو پسی دنیا دارو پسی لاړی نو ممکن نه دی ستا دنیا خشی. ډیرو علما او داسی دم واقعات او ذکر کړی دي چې اعلی تعلیمونه کړلي لیکن دا تعلیم مناسب او تا نوکری نه ملاویدل نو یا ریل گاڑی ته سر کیری او خودکشی وکی یا سوخری او خودکشی وکی. هي عزیز سوال مخ کو رزو کې هنده بره درک هلته یوځای کې پروګرام هم بیان لمنګ تلو نه یو کس رواګی کی سور شم مخ کی سټ کی نه الګ دا سمارټ غونتی کون ما اوس تعارف کولو هما ایت دا خپل گو خپل گاړه مې دے ستا کول سکه اغه یاره مونی سی وو ولس کاله می تعلیم کړه دے ایم ایم کړه دے خو دومره وس خپم پریشان چې ولس کاله می ولې زای کړلی کدا ولس کاله ما دین لور کړلو نو زمانه به لوی عالم جوړ شوی وي بچو ته مې سبق ویلې کور ماحول به برابر وي کلی به برابر وي اوس ولس کاله ما په دغه تعلیم وکړلو د کلی نه مې شروع کړو او د خالته بیا لري او اوس داسې نشته چې پی ټی سی ماته نه میراوي او سپارشونو خو کولی نه سوکشتي نه پیسې شته نه نو دا غواګۍ مې اخیستې ده او په دې کې ځان له دغه څه مزدوري خوا دې خوا کوم نو اوس به هغه خپل جون وي خپه یم پریشان یم. داسې بئ قرآن کریم چې تا وې که تا ټول وي که تا لږ وي دا د پیدې سیس دی که تا نیم هم وي نو پیدا ده که ټول علم دی وکړو خو بیا نور اعلی نور خو که نیم دی هم وي نو پیدا ده پته ویعو دی پسې ورپسې شي ویرېږي چې رحم د باندې وشي د آزار او د پکې چې سبا څوک بیا باندې نه کوي ان تقولو چې تاسو ونه وای انما بشکا انزل الكتاب نازل پر شوی او کتاب الا طائفتین په دوډلو من قبل نازم نمخ کې هغه زمانه کې تورات انجیل او دوډل نه يهود نه سوارا مراد دي چې اے عرب تاسو دا ونه وای وإن كنا أو يقينا ومنغا عن دراستهم ده درس تغينا لغافلين نا خبرا من پغينا پويدو بلا چاو مکتا نخو دلو یار سو کو نمکتا چا نخو دلو آغا بانام ختم شی چا مکتا چا نخو دلو او مشران خلقو تا پتا دا همخ کی علماء باو خواهو بچا تا علم نخو که تا پوز با دی چاو کو ملی سی چا تاول نخو ویزان لتربور نگو رما دا او سوچ هم سیب داو چه بس دا قیمامتی دا کدا امامتی زم آواج زم رزق به یو کی امامتی نه او رزق باندې دی و ډیر مسلې هم پټی کړ بوي الحمدلله د شیخ القران چې کوم تعلیمات ته الله دې په رحم وکي او د خپل شاګردانو ذهنیت دا جوړ کړی دی چې رزق بر اسمان کې دی قران وای ستا امامتی کې نه دی امامتی او دینی خدمت ته هم په دغه حیثیت باندې دا کوا خلقو ته خیر رسوا او کدا نه وانه بیا خپل مټو مزدوري کوا نه لاسونه د بل سم شي استاد سم شته خو مسله به خپل صاف بیانې نو مخ کې مولانو بداوی ځان له تربور نه ګورم چې بیا راته سبا دې کې تربور شوی ما متریانه اخته مونږ وای راشي چې څوک یې کوي خپل خوشاله کوي مونږ به خوشاله یو مونږ به سره په کوم چې څنګه د کری خلک تعاون کوي سره وکاو صحیح طریقې سره شي کوي او ټول دیکلی کی سم رہے ٹول عالمان شئی حافظان شئی ٹول راشی عالمان شئی حافظان شئی زلو زمان کولاو دے او تقولو یو نوائی لو انا کچرتمنگا انزل آلین الكتاب نازل کرشوے پہنگبانی کتاب لکننا ننگبوے اہد آخ پہیرائیت منہم دا دیونا ہندا سے ہوئی را لان کی کلی کی درست قرآن کی گی زمونږ د کلی کې درس ته قرآن کې دی نو ګورم وو ته کیناستې دا خلک کیسې کوي نو چې شروع شي نو بیا د چا سره هیڅ حیثیت نه بازار ته رواني ټیم ورسره شته او د پټو ټیم شته اډو کې ناسته یو ځای بل ځای کې ناسته شیطانی خبرو د پاره یا په کټونو کې اوړه اوړه اوړه ځکه چې بجلی خو مذاب شو ده خدا کا چې شروع شو نو چا سے ست مقام نشته عام کال په منځ کې کیږي په کار دارے چې موږ د دې قدر وکړو کال منځ کې قران درس تاسو ته کیږي د مخصن نه پس نو زنانو له پکاري چې اغا وخت پاره کی دي تکینی ووري په توجه باندې نو سپیکر باندې استاد د پاره کیږي او ناري نو له پکاري چې داسې په ګڼټو خو نه خو نهایت شل منټا پاو سات نیمه ګڼټه کډیر زیات شي دا اس پر اس 24 گھنٹے کی نیمہ گھنٹہ دا قرآن دا پارا نشتی افسوس خبر ادا فقد نو بتاقی سرا جاکم راغ لتا استا بینتون واضح دلیل من ربکم در افساس نو ہدایت اور رحمت فمن ازلمون اس سوڑیر ظالم دے ممن دا چانا کذبا چی نسبت درو کئی بی آیت اللہ دا اللہ یتنو تا وسود فاوی راز کئی انہا ندینا سنجزی لذین آزر دا چی مبدل ورکو آگا کسانو تا یز دی پونا چی دیو ایراز کئی ان آیاتینا زمون دا آیاتونونا سو العذاب دنا کار عذابو اما کانو یز دی پون سو داغی چی دیو ایراز کولو تخویف دنیوی حالی ان زورونا آیاتیو انتظار نکئی الا مگر انتاتی هم الملائکتو چی راشی دیو تا ملائک او یاتی آراش ربو کستا ربو سنگ چی داغی دا شان سا مناسب دی او یا تی راشی بعدو آیات ربکا بازی نخی در ابستا چا ده زن کدن ٹیم دے یا چی نور د مغرب نراوخی جی پزی د مشرق بیاو پا دغل ٹیم کی هر سڑے توبه و باسی خواه توبه قبول ندا اللہ وس وقت در کڑن دے موقع در کڑی دا دا دی وقت نا دا موقع نا پیدا والا او چې زن کدن شروع شي انسان بیا ارس اوی نی پدې سترګو نو او وخت کې زګه توبې لې اعتبار نشته چې بیا خو ایمان بل غیب نه دی او بیا په مشاهده شو ایمان یا د سینور د مغرب نه راوخی دی په زید مشرق څنګه چې روایتو کې راځي او کتابونو کې هم لیکللی هان چې اورا شپه به داسې راشي چې دا شپه به اوږده شي اوږده به شي نو خلق به تنگ شي ماشومان به چغې شروع شي شروع کی او ساروی او ډنګر به آوازونه شروع کی او رز به نرازی خلق بم را پاسی په چغو بشی او گداش پوی او رز به نرازی دا پا ارچا باندی هنچی بیادی اگوری نو نور با بیر تر روان شوی مغرب طرف نه دا خلق با پدا وقت طول ایمان راوڑی توبه با او باسی خود دا وقت توبه لیتبار نیشتی آیاتی بازو آیات رب بکر الله یوم یاتی اورز چرشی بازو آیات ربکا بازی نشانات دربستا ز قیامت نمخ کی س نشانات تی چغه نه راغل قیامت ناراضی صاحب کرامو یوزل قیامت خبری کولی نبی علیہ السلام مخ کی داغی نس علامات تی دا برازی چغه نه راغل قیامت ناراضی می دا علامات تو بیان کړو هنچ پاکی یو علامه دادا جنوار با دا مغرب نراوخی جیدم پزید مشرق دویم یو لگه با خورشی چا با دا ارچا سترگو تا اوغا گونو تا ورسیگی تیار بای لگه بای او درم سلورم پینزم دری زلزلی با کیگی ازوی مشانی یو با مشرق کی کیگی او بل و مغرب کی او بل و جزیرۃ العرب کی او شپگم یو ور بای چی دا با دا قارع دن نراوزی او خلق با شام طرف تا شڑی شپا با وسکی چی کمزه کی شپا که یو رز با ستیره چی کمزه کی ورزی او بل عیسیٰ علیہ السلام با دا اسمان نرا کشی او داغی نمخ کی دجال برا غلیوی او یاجوج او ماجوج چی دا داس خلق دے دا پیدا کی گی آیو دا با دا برا پیدا کی گی چی دا خلقو سب خبری کئی نو ڈنگر بی دا لس علامات چی نئی موجود شو نو قیامت نرازی بیا مخی کما دا او کما ندا روایت ہے که مختلف تی یوم یاتی اورت چراشی بازو آیا تربی کا بازی نخی دربستا لین پاو پیدا منش رسول نفس نیو نفس ایمانو ایمان داغا لم تکن آمنت من قبلو ایمان ای دمکی ننی راوڑے دو خی کده ایمان نوڑی اپ پیدا نرسی دغسی اغا عملم دت پیدا نش رسولے او کسبت پی ایمانی ها چی دے کسب کئی پخپل ایمان کی خیر اند خیر دغه نه مخکی کسب د خیر نه کړي یعنی په حالت د ایمان کې چې عمل نه کړي مخکی اوس کینو اغام د ته پیدا نه رسي یعنی اوس توبو باسي توبو ته پیدا نه رسي قل انتظروا ورته وایي انتظار کوي انا منتظرون بشک مونږه انتظار کوون کیو دغه ته انتظار کوي ان الذي تخويف اخروی ان الذين بشك اكسان فرقوا تشتسنس کړي دي دین خپل دین او کانو او شودي دي شي انډل ډلې لستمنو په شي تنه دي نه پس شي کې دا مخ کې تخويف هم او دا هم تخويف ته دنیا سم تعلق ساتي اخرت سم تعلق ساتي انډل ډلې دي جوړ شو دي قرطبی وی آیت عام دے پٹولو کپارو کے و پٹولو بھی دیتیانو کی او نبی علیہ السلام